بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة الفتح مدني سورة نزول کی اوصلی لسم نمبر دے پس دا سورة جمع اومق کی دا سورة المائدین نازل شوئے دے مخت صورت کی قتال فی سبیل اللہ بیان شو سید اللہ رب العزت دین دا پارا و جنگے گئی. اس دی صورت کی بشارت بالفتح زیر کامیابی میں کل تاسو کو اصول باندھے محنت کوئی خواری کوئی اللہ رب العزت پر بھرے و کامیابی در کئی. مختی صورت کی قتال فی سبیل اللہ دې صورت کې د قتال یو بل صورت ذکر کوي چې کله نا کله به خرابي او کله به ترپي. کله جنگ وي چې قتال یو جنگ وي او کله الله رب العزت دشمن کمزوری کی صلح تمائل کی ناغ صلح ہو کی دام دا قتال یو صورت چتا تا مخ کلاوشی دا دعوت دا پارا اکا مقصود رکاوٹ لرکولو یا پا جنگ رکاوٹ ختمول او یا پا صلح باندی. داون صورت تھا بشارت عظما د فتح و بری دلوی فتح اور کامیابی زیر صورت و بابون نے اول باب ولا سیاتون دی دورو کوگانی فاغی کے اول فاتح اعظم تا مواعید اربعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح اعظم فاتح اعظم تا مواعید اربعہ سالور وعدی اغسرا او داغم الگرو تذیر ہے او یرا او ترغیب مومنان و تعدیت باغ نبی علیہ السلام بیادی اول سم آیاتنا زورنا دا رجعت پسند ہوتا شاغی انقلابی محنت نہ کی باغی کی سستی کی نواغی تا زورنا دویم باب کی اول مومنان ہوتا بشارت تے او غیتا گن بشارتونا چکلتا سو سخت کے راغو منلا اللہ و بارے و کامیابی دا کئی او حکمتونا دا صلح چکلا پا جنگ نکولو کم فائدہ وی بیا دفض شبه حکمت نبی علیہ السلام نرات للو او دے اقامت دین او دے اظہار دین طریق کار ذریعہ یو مثال امتیازاتو کی فاتح اعظم سر سلور وادی او آخری مثال آخری مثال نبی علیہ الصلات والسلام خوب لیدلو چیزو عمری لطلیم او ملگری سا ویختل اندئی او سیخ رئی صحابہ و تبیدی کی صدی خوزا چیزو خوب دے او خوب دے پیغمبر وحیوی اغی روان شو سوار لستو ملگری خیار شو چیالتا نزدی شو مدینی مکی مکرمی تا کافرانو مخونی ولا زمانگ استاسو خجنگ دے زمانگ کلی تا بنا را دے بدے کی مشرکانو دخپل چه کم داغی دا جاہلیت دا زمانه قانونو داغی نا انخلاف کرو دکا داغی قانون داو چه که زمان چا سر جنگی و کار سی لکه دا بیت اللہ نا منا کول بنوی داغی با چه کم دنو خپل اصولو اغی براتلل بیت اللہ تا منا کول نو داغی او سینہ زوری اکڑا خالص تعصب او زد چدا خپل شرکی قانون او دا قومی قانون نیم خلاف کو دا قومی قانون نیم چکم دا نیم خلاف کو نبی علیہ السلام خپل ارادے نا خبر کل خواہی نمانل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغای مذاکرات لولی گو خبر مشهور شوا چه عثمان چا شهید کو نبی علیہ السلام دیر سخت پریشان شو چه قاسد سوک وجنی ملگری را جمع کل او لوز تواغ استو چه منگ بد عثمان بدل اخلو نبی علیہ الصلات والسلام نو اعلان کیناست او ملگری برات لو پلاس لاس کے خدا بیعت پہ گو یو خوشنے گنا اسنے سنگر تیاری دوڑ لو چھو تیاری بس دادا چلی تیاری بیا ہم تر دق قزے پوری چھ یو بل نہ جدا چھ خبر ختم چھ بیعت کے دعوا دا یو لوزو خبرک لکی دلو اوسم خلق لاس پلاس کے ورکین دا آغی خیال ساتی دا یو لوزو وعدوا نبی علیہ السلام ہوئی کد عثمان پزای بل سوکوے او دای شہید کردوے ہما سر اب عثمان ام بیعت کاؤ پدے خبرہ چی منگ با دخپل ملگری بدل سکو آخلو زمان دا لاس دا عثمان لاس شو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پار اخپل لاس کے خود پیدا دا غد پارا دا دا غد پارا او بیعاتی اوکو مشرکانو تا پتاو لگی دا چه خبر بلشان کی گی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبا چو صحیح سالمو سہیل ابن عمر اغی جرگیل راولی گو چرا روانو پا خوڑ کی نبی علیہ السلام دا سوک راغی اغی و تبی سحیل لی جرگا دا و سحیل لی و سرا نبی علیہ السلام دو نمنا نیک پالیونی والا ویسا حال اللہ والامر خبر ارور و آسان شوا اللہ و خبر آسان کی اگر آگے او صلح او شوا او پاغی کی خبر مقرر شوی اگر چه ظاہری کی خبر دا مسلمانانو خلاف کاری دلی و نبی علیہ السلام دا اللہ رب العزت دا کور دی عزت دا پارا کولی دا حرم دی عزت دا پارا چه دل تبی نتوی نشی او جنگو نشی دا غیر دا پارا نبی علیہ السلام هر یو شرط منلو تا تیارو او پکی پکی پاغی کی خیرو خدای مذاکراتو تا کیناستل او خبر اکڑا سحیل نبی علیہ السلام تووی پی پدی خلقو دیر اعتماد مکو چه گورن یو تبر خلق نده سگرد ورد گنتا دی راج مکڑی دی دی پدی بسارو ندری گی ابو بکر رضی اللہ عنہ ولاړو اغوت امسوس بزر اللات نلات دمیتیاز و زیو سٹی اتقول لأصحاب محمد نخلات الناس نبی علیہ السلام ملگرو تگڑ وڑوائی شرطنا اولی کلشو خبر اوشوا نبی علیہ السلام و السلام ملگرو تووی قربانه او کئی ویختو خرائی ای دیر خپو زکا دمرا را رسیدلیو لکا اوز دا مدینه منوری و دا مکی مکرمی تقریبا 500 کلومیتر لار دا 500 کلومیتر لار دا او حدیبیه چی دا نو دا مکی مکرمی نا لکا دا حرم شریف نا 16 کلومیتر 15 کلومیتر بهر ده نو دومره لارې والې وه او 10-15 میل لار پاتې وه او د حدیبیې ځینې عیسی هغه په حرم کې ده او دی یې نه پرېږدي عزت کوي عینات کوي صحابه ډېر زیات پریشان وو چې دا وګوره اوس مونږ د دې ځای نه واپس کېږو بې عمرې بغیر د عمرې نه لکه مونږ به دلته نه ځو ډېر پریشان وو په دغه سفر کې نبی علیه السلام سره ام سلمه وه هغې نبی علیه السلام ته ووی حضرت تاسو په خپله شورو وکړئ نو دوی به بیا عمل وکړي نبی علیه السلام حلاق راوغوښت چې زما ویښته وخورایه چې نبی علیه السلام ته دی وکتل دی په خپله شروع شو خو زه یو بلې غوڅ دومره خفه وو چې یو بلې ویني کو پریشان وو ژړلې نبی علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام نه راغې وی لسنا علی الحق ولې موږ په حق نه یو وی ولې نه یو وی لست رسول الله ټول د خدای پیغمبر نه وی یما کنا وی فلمنو تی دنیا بیا دا دمرا کمزوری شرطونو منگا ولی منو چه ظاهر که زمن خلاف کاری نبی علیہ السلام و تسونوی دیلر ابو بکر تا ابو بکر تا وی علسنا علی الحق ولی منگ پا حقا نیو اغوات وی یو کنا وی فلمنو تی دنیا دا دومره ذلت د څه شي چې مونږ ته کم دی نو دومره ذلت ورکو او ځان هم خوار کړی ابوبکر ورته وویل ان الرجل لرسول الله دا سړی چې دی که نه دی د خدای پیغمبر دی بس دی پرېږده دا الله پیغمبر دی دی خو عمر ژاړي چې داسې دي په لاره کې چې واپس را روانو صورت راغی صورت راغی نبی علیه الصلاة والسلام این عمر په عمر څه شو ویجی لبیک یا الله رب العزت صورت راولیگو انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما عمر بجڑاشو نبی علیہ الصلات والسلام توئی وی هذا فتح اچمن لك واپس را روان یودا فتح نبی علیہ السلام متوی دا فتح دا اسلام او مسلمان ترو سپوری اغی قوت نه تسلیم او اوس یو قوم تسلیم کو یو مملکت تسلیم کو او مذاکرات و توتا کین استل مذاکرات آغا چا سرکی گی چه خلق قوت تسلیم کی او بندی ولا نورزی اوس کمدنو اغی پوشو دا یو مستقل مملکت ته او دې سره چې کمندنو صلح کول غواړي تر اوسه وی مونږ نن ختمه او سبا ختمه نن ختمه او سبا ختمه او نبی علیہ السلام تلار کولاو شو ګرځیدلو د پاره او د دعوت چلاولو د پاره مستقل لار کولاو شو نو د اخلاقونه د دې کسان ال ترات لې شو او د هغه غدل ترات لې شو پای کې دعوت چلی دل شو ور سره چې کم دنو دیتو دا ابو بصیر ما سلام را اوچتا شو بیا په خپل را ل نبی علیہ السلام ته وی پیدا کسان بوزو خوشمنګ دې غم اخلاص کا ته دې غم اخلاص کا په پای کې ډیر خیرونه پراتو او مسلمانانو د پاره یو زندگی مرتب کولو مجاهدین ولا عمر لجنگو بیا مجاهدینو تڑیر اگرانو دابو تڑیر اگرانو اللہ رب العزت یو جن مرتب کو قانون مرتب کو چراروان وقت مجاهدینو تگران نئی نوایتون رو لیگل یقینا در مکڑا تالر فتح مبینا غلب صاف واضح طول دنیا ولیدا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک یو حکمت پسلح کی داو چه بتابانی الزام لگی دو چه دیوینی تو یه شر پسند داری وینی تو یه شر پسند داری دید جماعت بیزتی که بیت اللہ پری خودو آزو دی زین اللہ بیت اللہ نا قدر دے دا سنور الزامات پتا اللہ رب العزت وی دی کی حکمت داو چه الزامات ختم زارو نوی طول الزامات اللہ رب العزت ختم کرل ندی دا پارا چلر کی اللہ استانا آغا چه مخیو دی الزامات استانا و چه رستو شان ورشا کشمیر رحم اللہ دا مانا کردی دا چه الزامات اللہ رب العزت ختم کی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک یا بوجنو اللہ رب العزت اغا بوج ختم کی آبوج یا عصمت غیر اختیاریو دلتا مراد او مغا عصمت تے چه دادا اللہ رب العزت در کرده وتابانی گناہ رات لینی شی مکوی گناونا نو ختم شی بوی وایتم نعمت والک دو موادا او دویم حکمت کدا عمر لا جنگی او مکی سرتن ختوی صلح بگن رات لا بیاستا میشن خوری گینا اول دو قومی حیثیت نا بین الاقوامی حیثیت تا دانگل غواڑی خلافت بین الاقوام هغه ته چې کم دنو قدم اوچتاول غواړي نو یو تم نعمته ته به خو همیشه د یو قوم سره نښتی نه یي نورو قومونو ته هغې ته به هم لږه توجه کول غواړي او پوره کړي الله خپل نعمت په تا باندې درېم وعده او درېم حکمت په صلح کې ویهدیک صراطا مستقیما د قومي انقلاب نه وروسته د بین الاقوامي انقلاب لار د تخی چې بین الاقوامي انقلاب کې به یو تړي او بل سره به جنګ کوي یو سره به صلح وکړي معاهده به وکړي نو هغه به د ځان نه وتړي او بل طرف ته به روان وي که هر ځای د ځان له محاذ کړی نو کم کم محاذ به ته ساتي خو څوک به تړي او چا سره به جنګ کوي ویهدیک صراطا مستقیما او خوی تاته لار سما د بین الاقوامي انقلاب وینصرک الله نصرا عزیزا څلورم حکمت او وعده او وکړي الله رب العزت ستا مدد مضبوط داسې مدد دی وکړي چې هیڅوک در باندې غالب نه شي دا یو مدد و چې د دشمن په زړه کې سهاروب قائم شو ستاروب چې کم دنو قائم شو سالمی دنیا ولیدل چې د مکې غوندې طاقت چې کم دنو نبی علیه السلام ته ګوډې ماتې کړې او هغې چې کم دنو نبی علیه الصلات وسلام ته د صلحې پیشکش وکړو هو الذی انزل سکینه بشارت مؤمنانو ته مسلمانانو ته هم دا ډېره ګرانه وه په دې صبر کول ډېر ګرانو هغه د هغه ذات چې راویلېږله تسلیم په زړونو د ایماندارو کې د دې دپاره چې زیات شي د ایمان ما ایمانهم چې دا ایمان یې و چې فقط قتال کوو نو الله برې راکوي خو چې ورسره دا ایمان هم شي چې کله کله صلح کې هم حکمت وي په دا ایمان هم سیوا شو او یو لارې معلومه کړې وه د قومي انقلاب اوس ورسره دویمه یو ځای شي لیازدادو ایمان ما ایمانهم چې دا صبرم کولی شي چې کله کله به لاس تړل غواړي دا چې زیات شي زیات لیازدادو دا چې زیات شي دی په ایمان کې سره د ایمانونو خپلو نه ولله جنود السماوات او لښکرې د الله دي او صرف الله لوي لښکرې د اسمانونو ملائکو وغیره والارض ذمکه ذمکه کی مجاہدین دی او دی اللہ رب العزت کو یاد حکمت والا بشارت داج دن کی اللہ ایمان دار سڑی و نارینا باغونو تاج بھئی کی بلان داغین سندو نامی شوی بدے کے اولر کی اللہ ردینا پریشان ہے دی غلط ہے دی وکان ذالک اند اللہ او دا اپنی ذا اللہ کامیابی لویا یارا او سزا ورکی اللہ منافقانو سڑو خودو تا او مشرکانو سڑو خودو تا کہ ان کی پا اللہ بانی بدگمانو نا چھ پا اللہ بدگمانو چھ دا پیغمبر پا غلط آرے او دے کامیابی دلے نیشی او مشرکانو غرس دا منافقانو گمانو نا ذکر گئی چھ رس تو ادا ویل چھ بس لاللو دیا پا کی خیری را نیشی دید از مریکو می لزی پا دیوان دے گردش بناکارا او قار کړه د الله په دی باندې او پلانت کړه د الله دی لاره او تیار کړه د جهنم او سات مسیرا او بازه د ورتلو ده او صرف الله له لخر اسمان او زمکه او د الله رب العزت سور او د حکمت والا مدد به الله کی ان ارسلنا کا ترغیب اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا نبی علیہ السلام تابعداری وکړي یقینا را لګل می ته شاهدن و مبشر و نذیر شاهدن گواهی بیان کن که ده دین خلق و ده دینو خیا حاضر ور کن که رون که ده ده پارا چه تاسو ایمانو لره پا اللہ باندی ایمانو لره پا اللہ و رسول و پیغمبر داغا و توازیرو و توقیرو و تسبیحو زنی نازمیرون جدا کئی تواذرو وتوقرو دا نبی علیہ السلام ته راجه کی او تسبیحوه دا الله ته راجه کی مدارک کوئی من فرق الزمائر فجعل الاولین للنبی صلی الله علیه وسلم فقط ابعدا دا توجیه بعید ورسوله کی ضمیر الله تراجع دے تگر رسول دا اللہ دے فتوازرو و توقرو کی بوم اللہ تراجع بے انتشار فی الزمائر راجی مطلب دا چیدئی تائیدو کی دین دا اللہ و توقروہو او عزتو کی دا اللہ دا دین و قارو لری او پاکی ہوئی تاسو و توازروہو تاسو چکم دنو تائیدو کی دا اللہ دا دین و توقروہو او تاسو عزتو کی دا دین دا اللہ دا اللہ رب العزت دا اللہ ما لکم لا ترجون للہ و قارا دا اللہ عزتو کی او پاکی وای تاسو هغه بکرته واسیله سبا وبېګا ان الذين يبايعونك چې چا د نبی عليه السلام په بيداری کړي وا اصحاب البيعت اصحاب شجره الرضوان ته زیره یقینا کسان يبايعونك بيعت اصل کې بيع خرصول توي بیا بای مفعلا ادوارو غارو نسمامی لوی مبایعوی ندا کشر چوی نده زان او خپل سوچ او فکر او خپل عمل کردار مشر تا حواله کی او مشر قبول کی اغز مواری واخلی د دد تربیت او د دد اصلاح د دې د وجنا دې ته بیا توي او مبايعه وي بیا لوز او وعده ته بیا او مبايعه وي لوز کولو ته وعده کولو ته دا یو د ایمان باندې ایمان باندې بیا کول چه چا با ایمان راوڑو او یا وس نوی ایمان راوڑی ناغا چه ایمان راوڑی لاس پلاس کی کیری بیعات ہوئی او داوی چه زدد پلاس ایمان قبلو ما او آغا مشر ورد کلمه ہوئی چه دا ہوئی آغا ہوئی دا بیعات علی ایمان نی دویم چه ده نو دا بیعت تے علل جہاد دام نبی علیہ السلام صحابو سرکڑو لکھ دا دائشو بیعت علل جہادو چه منگ با جہاد کو نحن اللذین بایعو محمدا علل جہاد ما بقینا ابدا او بلکیو على الاسلام ما بقينا ابدا دا درب دویمو درین بیعت تے بیعت على الخلافت بیعت على الاطاعت دا خلیفہ پا اطاعت بیعت کول یو دے انعقاد الخلیفہ دا غیر پار بیعت نوی اگر رائے دا اصحاب الحل والاقدی شوراوی دا اصحاب الحل والاقد اگر کتے کم دنو عوامو تا ضرورت نوی ادا اصحاب الحل والاقد دا اگر سے کم دنو رائے وی ہائی کے بیعت تاجت نوی بیعت على انعقاد الخلیفہ نا انعقاد د خلیفہ کی بیعت نہیں چکلا اصحاب الحل ولقد مشران اغیج کم دنو یو خلیفہ مقرر کی بیعت طول خلقنا لو دا غستلے کی گی پتا به دارای باندې داده بیعت په اطاعت د خلیفہ باندې په اطاعت د خلیفہ باندې سالورم دی بیعت علی الاعمال په اعمالو باندې بیعت کول کلا کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په یو تن کې سکامیو او یا به د یوې خبرې اهمیت و د هغه نه به په هغې لوز واغست لکه صحابه وی بایانا رسول الله صلی الله علیه وسلم لكل مسلم نبی علیہ الصلات والسلام سره می بیعت کړل په خیر خواه د هر مسلمان په خاص او اعمالو په هغه به نبی علیہ الصلات والسلام اچان لو زواغستو ا خبر او اهمیت ډیرو یا به وقتی ضرورتو یا به کس کې سکمیو زن صحابه وی ما خپل خلیل سره لوس کړو چې زبا چه کم دنو چانا سوال نکو ما سبا تی غوانن نا داس نورم دیر راضی بیعت علی الاعمالی لکه یو طالب لا دیوی خبر اهمیت پر کولی استازو تو وی چه تما سر لوزو که بدی خبر باندی چې زبا مطالعه نپریدن اغلا ترغیب ورکی یا نور سبانی و ترغو کی ماغی سر بیار طالب سر احمیتی چه ما پا دی خبر استاد سر وعده کرده نو داو زبر خودل نشم نا بیاد علی الامالی دا دینا علماء کرامو اغیت کمدنو بیاد راویستو بیعت د اصلاح دا عمل او بیعت د تصوف تزکیت النفس دا پارا د تزکیت النفس دا پارا د دین رفتار اغد کمدن و کمیده او زن شعبو تا هم ضرورتو آغی که به سستی راتلا سستی راتلا آغی ضرورت محسوس کو او خصوصا چکلا حاجم مسلمانان شو نو عرب آغی چکمدنو پا ٹکو باننے او داغی پا حقیقتنو پا ادل او ان تکی مسلمانانو نو آغی تا دیر ضرورت نو مسلمان چکلا حاجم مسلمانان شو آغی تا دیو ٹکی لن مکتب ویلے شو یزکی هم پاکی دی لارا خوب دی اغی پا حقیقت نپویدن چه دا تسکیه ستا ہوئی ما اغی چه آجم کلا اسلام کی دیر شو داخل شو و تسکیه نفس شو بیتا یا تصوف تا دیر سخت ضرورت را گئی بیا اغی پا اغی کی دم را کمال تا ورسیدل چه عرب و تا مختاج شو بیا رستنی عرب چه کم دینو اغی پا اغی که دیتا مختاجو و دا صرف دا نفس دا کنٹرول دا پارا دی نه فرضی نه واجبی و دم ردا چی و مستحب عمل لی چی سڑی تی کم دنو خپل ځان پا خپل کنٹرول کولشی اتباع دا سنتو کولشی احوال چی کم بی دا آغا ار یو سیز چی کم کیفیت تی آغا حاصل اول شی کیفیات حاصل اول شی لکه ده احسان مرتبه پا خپل حاصل اول شی ده قرآن و ده حدیث نه نوی ضرورت ده ده بیاتونو نیشته اخلاق سمی اتباع ده سنت پی بکی و خبر ده سی چه منگا که سستی زیاده ده چه زمانگ نگرانی نوی او زمانگ نتپوس نوی نو منگا آغای طرف تارو توجه نکو که زمنګ نه سبق کې د حاضرای ته پوس نه کیږي پکې دې چې موږ هغه کې سستی وکړو چاغم پلکاری هغه کې سستی وکړو هدا یو جنا عالمان چې کم دنو هغه دې له زور ورکې او دا کیفیت اس نه حاصلېږي بغیر د صاحب الحال تربیت نه او بغیر د هغه چې کم دنو صحبت نه او دا کیفیت اهم او مطلوب مطلوبو دا نسبت او تعلق دا الله دغه چې کمندنو یو باطینی تارو باطینی چې کمندنو تعلق او باطینی اسلام هغه طرف ته کله توجه لاړ نشي ځکه چې د نفس ډیر رضایلی او سره قران وموي حدیث وموي فقه وموي سره دا غینا د بغض بوجایوي د حسد بوجایوي د تکبر بوجایوي د کینه بوجایوي او پاغه کې د کمندنو چې کم مطلوب او صاحب کی کیفیت کی هغه مطلوب او صاحب او کیفیت په کې نه وي هغه د الله رب العزت تعلق للهیت هغه چې کمندنو په کې نه وي د دیو جنا د شعبې ته اهم ضرورتو اهم چې کمندنو ضرورتو دا نه بدعت ته نه نوې راستل لري زمنګ مشایخ کرام ټول چې وو مشران هغه صاحب نسبتو زمنګ مولانا حسینانی رور الله عمر قدو هغه چې کمندنو یو لوی مرد درویشو دا ټول شاګردان هغه چې وو دا هغه خلفاو دا خلفاو چې قرآن رحم الله په دې تربیت دپاره هغه سره سلور کاله تیر کړی دي په یو ځای هلته کېناستو او سلور کاله چې کمندنو تیر کړي دا خلیفه مجازو شیوخ چې کوم وو نو هغه دلته زمونږ ده نو اکثر د شیخ القرآن رحم الله نه بیات وو کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل په ما ته سرکای بابا ستا استاد ما ورته یو جی وی هغه باندې یو زما انسان نه وي نو جی وی ما شل قرآن رحم الله ته د بیات وی نو ما ته وی چې زرا د چوي کو وی چې ما بیات کو وی سرکای مولای صاحب ناشتو وی سرکای بابا ناشتو وی ما ته وی چې زما ته مو وای چې ما ته مو کی وی ما ورته وی چې مولای صاحب وی چې ما ته بیات کا هغه ورته د کوم خینی دی ته ولي دی زکه وی انوې مارته چې وای چې ما ته وې نو رامخ کښونو بیا ته وکړو پیدا بیا ته ما کړلې وای پیدا په زمایي ستان نه وای نو دا سه باچا سه ابراهيم الله تعالی ټول طيب شیخ صاحب مد ذله العلي بنفير شیخ صاحب آپ خپل فرمای چې په کوم ورځ زما دوره حدیث ختمو په هغه ورځ زما وادومو او په هغه ورځ باندې چې کوم نور ماته شل قران د نقشبندی طریقې بیعتو مکم ندا که کم دنو مشایخ و طریقه و نو اصلاح دا فایده بکی چه کم دنو شتا طلبه کران دا طالبه پا وقت که مسنون و اسکار و دا عمال و خیال و ساتی پس دا فراغت نا چه کم دنو مشران و شیوخ و سر رابطو کی نو فایده وی ما بسرانی چه مال چند نازی آو که سنه چه ما تو لڑی مفتی صاحب پنج پیر دے چار صدی مفتی صاحب دے خال شیخ صاحب دے زیور پسی ورنو توڑا بوئی ان اللذین یبایونک انما یبایون اللہ یقینا کسان چی بیعت کی تاثر لوز کو تاثر یقینا دی لوز کی دا اللہ سر دا اللہ صدی دلات دبرو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو یو سڑه راگه ورطاوی ستا پوسونه دا نکوم آوی ها پی عثمان چه کمدنو پا داغه که او عثمان وی بدر که او امروطاوی اونه امروطاوی نامو ورطاوی او خود که تله و اپسا آوی تله و کنا تله وی خوده بیه پا دی صلح که دی بیاد چیم که او نا آواتی ننام نو دی سړی وویل دی معترض الله اکبر چې لکه ډېر ټیټ ټیټ اعتراضونه مې څه کړو وکړه ابن عمر ورته غلو وکړه کنه په بدر کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو جنگ ته اعلان نو کړ چې جنگ لازم خو ځمه چې کمندونو قافلې پسې چې کم کثر راځي قام کسانو ته خنو ویلی پای کې نبی علیہ السلام هیڅ شاته نه ویل چې ټول نه وتلې او اوهد کې هغه مدینه تر اغلو خدایي بارکه الله وی ولقد عفا عنكم او ولقد عفا الله عنهم وطاله دې ادول اجازه ته تاولې وځه چې الله ما څه په سره خبرې کوي او داغه چې کم ده نو صلی الله علیه و آله کې نبی علیہ السلام لا فراغس پیدا یاد عثمان د عثمان لا د عثمان د پاره خو کله نبی علیہ السلام لا د عثمان د پاره خو یو څوانه پاتره غل شو وی خل ها زما هزار وی دغه ترازونو سره دا والا اوس ګرځاوا زوی دا والا ځان سره او ساشي ابراهیم مولا تعالی فرمایل ته حدیبی بارکی چې پیندا شیخ ابراهیم الله تعالی بوي چې حدیبی اور بیعت یہ تو بنائی گئی عثمان کے لیے تھی دا جوڑا شوی لا بچا لا عثمان لا پاغي کې تاسو سوال کوي چې اپ کې نو دا غي بارک الله وي یاد الله فوق ایدیهم پاغي باندې اعتراض مکو چا چې مات کلو یقینا نه لوز ماتري پر ضرر او نقصان د خپل ځان فاینما ان کو سوال نفسي او چا چې پورا کاغذ چلو سره په دې سره الله سره عليه الله ها حدا چلو ذکر او په دې خبره باندې الله سره زرد چور وکي الله دل را جرلوي سيقول لك المخلفون زورنا ذکر کوي چا کم کسان رستو پات شيو سيقول لك المخلفون زرد چور وي تا اگر سوکړي شي د باندې چانو نا مجهول راوړه المخلفون بقاح الله چې الله په کار سوکړي شي شغلتنا مالونا مصروف کړو موږ لرا مالونه زمنګا والونا بالوش فغفر استغفر لنا بخنو غواړه موږ لرا موږ لدا الله په خنو غواړه یقولون وايد دل سنتهم بخلوق قلوبان په جبو قلوبان یا خبره چې نشته پوزرونو د دې کې دا څه د پاس پاس نه وای ورته وای په مې هم له کوله کوم نه الله شیا سوق به وسلری تارا تاسو لرا دا الله دا عذاب نه معمولیوم کې را دو کې تاسو مبارک د سره در کولو بدن کې وی اعمال کې یا را دو کې پتا سو وای تاسو د فائدې در رسولو بلکې د الله رب عزت عمل تاسو خبردار بل ظننتم ان ينقلب الرسول اصل حقیقت دا بلکه تاسو ګمان کاو چې واپس پنځه پیغمبر او ایماندار خپل کورونو ته چرېوم او دا خسته کړی شو دا خبره په ژوند تاسو کې او کاول تاسو ګمان نه بعد تاسو غلط غلط ګمان نه کول چې لړل زمری کویلا اوس کو واپس ناراضي او تاسو چې کوم نه یو قوم تباوي تباوي برباد سو کوم چې مان یې رد اخرت سو چې مان راونو دی په الله پیغمبر دا غوانې یقینا تیار کړم د فار د کافرانو شغل دارور زکا چې صرف الله د بادشاہ د اسمانو د زمکو او د هغه د بادشاہ نه انکار کی بخانه کې هغه چا د شرا دو کی شراو کو ګرځي کنه او سزا ورکې هغه چا د شرا دو کی او د الله بخانه کوم کې مهربان به ول ترغیب ته له ورکو سيقول المخلفون دا بیا زورنا ذکر کئی زورنا منافقینو دا سيقول المخلفون نبی علیہ السلام چه دا حدیبینا واپس شو نو مسلمانان دیر زیاد خفو دیر زیاد خفو پریشانو اللہ رب العزت ورطوه النبی علیہ السلام تا ویزی پا خیبر باندی ورشی خیبر باندی نو الله بدل فتح در کی دا ملګری مو خوشاله شي چې الله رب عزت موږ له بره تک راکو خوشارت وتا کې خود چې خیبر جنگ لبا اغه سوګزي چې کم کس خدای ویله تلوي چې خدای ویله نه تلې هغه به کم دنو خیبر لنزي منافقان چې دی رال هغه ودا کافر او شو مونږ وې چې لړلو بس خبره وسی ختمه او دا خو د روغ رمټ او سالم رااله او اوس بیا تیارې کې روان دي خیبر لسکیږي جی نبی علیہ السلام ته چې مونږ هم تیار یو او مونږ د سرومزو مونږ د سرومزو نبی علیہ السلام ته وینا سیقول المخلفون زردات چې وبوایا رستو پاتې کړی شي اذن طلقتم الى مغانم چې کله چې کم نه نو تاسو روان شي غنیمتونو ته لتا خذوها دا چې تاسو چې کم نه نو حاصل کړئ دی لره دای سوئی زرونا نتبعکم صبر صبر صبر پریک دی منگلارا یعنی اجازت رالا را کی پریک دی منگلارا یعنی اجازت را کی منگلارا منگتاز تابداری کو زدر سر منگا یوریدونا ارادہ کئی یبدلو کلام اللہ دا چھ دے چھ کم دنو بدل کی فیصلہ دا اللہ دا اللہ رب العزت خبر بدلی ورت ہوا لن تتبعونا بالکل تابیداری بن کوئی تاز من سر بن دی خبر تھا زکا خذالکم دکرن جی ویلی دی اللہ مخی اللہ رب العزت دا ویلی دا کم دے ویلی دا قرآن کریم کی نشتے دا پو وحی غیر مطلوب کی دی نبی علیہ السلام تے دا شانتی ویلو او دیتے نسبت دا قال اللہ کو معلومی گی دا چاغم دا اللہ وحیو حدیثم دا اللہ وحیو گیری دا سورت فتح دا دیکی تداو خیا چھے نبی علیہ السلام چھے نبی علیہ السلام تھے دا چھے کمدنو ویلی چھے خیبر لباغ سوزی چھے ہو دے بیئے چھے داو خیا پر دیکی کله سورتی توبه آیات وای چې فیر رجا کلا ویلا توای فتن منو فاستذنو کل الخروج فقل تخرجوا معي ابدا فتو تعالی سوره توبه تبوک نورستو راغلی دا تبوک نورستو راغلی دا او دا سورتی فتح دا دا لغین په نزول کې صدا مخکړه نورستو خبره کوي او نبی علیہ السلام په حواله مخکې ورکړي بدل تا دا وحی غیر مطلوب دا قال الله من قبل فسيقولون ذره جوای بدی بل تاسدوننا بلک تاسو کینا کوی مون سرا وی بو الله نبی ویلی وا تاسو مون سرا کینا کوی بلک دین پویږي مگر لگ هوا یا اگر اس ټکړې شو تا دا غزوې فایستا دا بل غزوې بنو شقیفه تو موی او غزوې فایفه تو موی دیتو هوا د منافقین تا چتا سو حدیبیہ کی نہیں تلی خو یو بل امتحان تاسو دے چاہیے کہ بس تاسو امتحانی خیبر کے بنا زی او غزوی بنو سقیب غزوی فائز دا دین عروس تو را روانا دا باغی سر با جنگ کو یا خو بدائی چی جنگ بی یا باغی طول غار چی دی تسلیمی کی با خو تاسو با باغی چی زی باغی کے لار لی دا پتا بولا گی تاسو مخلصینی او کائی کے لار لی ننو خبر با بدلی بیا نبی علیہ السلام تلو غزای طائف کی او غی طول پا جمع باندی خبر منی لیو و آیا للمخلفین اگر سکڑی شوت دا باند چیانو نا ستو داونا الہ قومین زرد چراو بولیلشی تاسو ناسی و قومتاو لباس شدید شاوی خاندان جنگ سخت تو قاتلونا هم جنگی گئی بتاسو ردی سرا او یا باقی غارک دی او کتا سو تابداری اکڑا ندر بگی تا صلی اللہ جر خستا او کتا سو آوکتو لئی لکا چه آوکتو وی مخ کے خودی بیا وغیرہ کی در بگی تا صلی اللہ سزا دردناکا دردون کی سزا بدر کی البتا معذور تا اجازت تے لیسار المحرج نشتر پردن بانی سو حرج تنگی او نپا گڑ بانی تنگی یعنی مطلب کپاتی شنو گنا پی نشتے او که سرد دی وزر نلال نو عظیمت تی لکا عبداللہ ابن مکتوم پا جنگ قادسیہ کی تلیو او عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوی وی جنڈا مال آگا او تیولی وې زړون دې ما ته پته نه لګي چې شوکرستو شو او شوک مخکې شو ما به جانډک لګه سګړي نیولې نو جانډې ته ملګری راغونډيږي په دوی به چې کمنو ته سنسکيږي نه جانډا و سلام وا عبد الله بن مکتوم سره او وعلى الارج ارج عمرو بن الجمور رضی الله تعالی عنہ هغه تله وګړو پخ پګړو او اوحد لا چې کمنو ته خزی و تووی وی خلق با سوک پا ده شیدان و خزی و سوک پا ده غازیان و خزی از منگا جز اغا گرد دینو منگ با پکی ده شانتیو دل ده خبرت لگه ده غو لگه ده انو زامنو تاوی وی زمان اخرا ولی او زمان آغای و تووی بابا من طول زو کنا تو محضور قد اعذرک اللہ اللہ ستا اعذر ویلی وینا اینی احبو ان اتا ابي عرجتي هذا في الجنه زما دا خوخه چې بده ګړه په جنت کې وګرځم بده چې کمنو په جنت کې وګرځم هغه چې وخت سور شو مخزه وته اسه आवाज ورکو بیا بیا په نیمه کې راځینو په نیمه کې بیا راځینو هغه زمونو ته ما په دی وخت اړای ما په دی وخت اړای او اللهم لا ترجعني الى اهلي ابدا الله ما کوړته مناولي ما کور ته مراولی چې هوت کې شهید شو په سوارلای باندې له پاسه تړلې چې سوارلای مخ ته کې داغه تا مدینه ته به مخ کو نه باندې راتلا او چې هوت ته ولا مخ کو نه تلابا نبی عليه السلام یې زامنه تاسو کوی د سویلو وې دی ویلو چې الله ما مو واپس کو نبی عليه السلام یې ردو قتلکم ټول مړی واپس کړي مدینه ته یو مړ نه وړي ټول راو را واپس کړي هدو خود په میدان کې ټول شهیدان خښ کړ امرو الجمو د وژنه مسلې شي او ګناه به نشته پاتې کېدلو کې دام ځم او نبی بیمار باندې ستنګ سیا او سوق چوم تابعداري وکړه د الله د پیغمبري یو تخلو د نن وکړه الله د باغونو ته چې وایي بلانه دا غنه سندونه او سوق کوم چې وا خور وکړه الله د لاره سزا درلودونکې لقد رضي الله زين باب دي صورت اول خوشاله ورکی بشارتنا چچا دا نبی علیہ السلام تابیداری کروا نو آغای تذیری و خوشاله یقینا خوشاله والله دا مومنانونا رضي الله خوشاله والله دا آغا ایماندارونا پاوا کی چتا سره لوس کو نا ندونه نا معلوم و الله تعالی اخلاص چې بزړونو د دې کېو قران نازل کړه الله تسلی په دیوانه واسابو فتن قریبا او ورکړه الله دیلارا فتح لاس پلاس نږدې او غنیمتونه ډېر چا حاصلې دی هغه لارا خیبر غنیمتونه او دی الله رب ال عزت سور او حکمت والا وعده کړه تاسو سره الله د غنیمتونو ډېرو دا نور را روان وخت کې د خیبر نه علاوه تا خزونا چې تاسو به کوم نه حاصل وای دی لاره په تلوار درکل تاسو لدا دا د خیبر نه زر زر درکل او باندې کړل لا شنو د خلکو تاسو نه د خیبر والو باندې رو وبراغي وکفا ایدی الناس انکم او باندې کړل لا شنو د خلکو تاسو نه او چې شیدا نه عبرت او نه خدا پار دی ایماندارو چه اللہ دا مومنانو اکرام کئی ویادیکم صراط مستقیما او خی اللہ رب العزت تاسو تلار سما یعنی مضبوط کی تاسو و اخرى او نور غنیمتونا فتوحات دی استقبال قیصر کسرا وغیرہ او نور نعمتونا چه تاسو اس وسن لرے بدے بانے او یقینا احاطہ کردی دا اللہ دا غی راگیر کړی دی الله غی لرا او دی الله پاره سبحان قدرت والا ولو قاتلکم دفضوا هم کی چا بویلو چا بویل چې را کافرانو جنگ ونکو او صلح وکړه کدی چرته جنگ کړه وې انو کېدی چې مسلمانانو ټکو ستره کړه وې ځکه چې مسلمانانو سره واسلام اسلام نوا او ذکر شانتی راغلیو وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ جَوَابْ كِي کجان کړه تا سره کسانو چې کوبره کړه نو خامخا اړولې بوي دې دوبره بیا به دې دیلې دا ډاډه به تعالی دلې ته شوبه خیر شارو وړو بارو دونه ثم لا یجدون بیا ونه امیدې تخلو ځانو لپاره ولي ان څوک دوسونو مددگار زګه سنت الله قانون د الله غا چې تیر شوه د پخوا او بالکل ونه می قانون د الله له بدلېدل ا قانون داري چې کله مقابله د اهل حق وي الله رب العزت مدد د اهل حق کوي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون فان جندنا لهم الغالبون وهو الذي بل احسان الله رب العزت او غدا غزات كفى يومكم شبان نك الله سنة دي ستا سنة او لا سنة ستا سر دينا غورا بالكل دا مكي پمين دقا خده بيه دا خمكة دا كنا خبان دا دا پلا دا مكي دي دا تاسو تليه لك ورکره تليه او غيم لاز غزار تاسو لن در كنا تاسو لن غزار نور كنا دا چاو خلال الله رب او چالیس کسان نبی علیہ السلام باندې حمله وکړه د نبی علیہ السلام په کیم د نبی علیہ السلام په خیمه او پلس صحابه ونیول 40 واړه یو اکرامت یو تختی امور کسان چې کمنو ونیول ټول بیا نبی علیہ السلام نه د پاسته سلام دې جوړیږي پرې بالکل لاس کیږي دا لا شنو تاسو له چا باندې کړی دا الله باندې کړو دا الله د غټین کې جام خوخو اوغه یا غزاد شبان نکړه الله سنن دې ساه سنا ولا سنا ساه سر دینا بالکل فسر فسر حد ما کې به بات نه ما کا په پوله ما کا منبر یې سره کوم عليهم پس دینا چې زور اوره کړی تاسو په دې باندې پکان الله کما تعملون خبيرا او الله په امر تاسو لیدونکو هم الذين داموایا چې دا کافر ګني خو خلکو او دیل اللہ رب العزت گینی اکرام کو او اللہ دا مسلمانانو لسونا بند کل او اللہ دا کافر حفاظت کو نخال شیر سے بوئی مدد ذل العالی پی کلا کلا زن چه کمدنو مهماتی او زن اکمالاتی زن مهماتی او زن اکمالاتی فاللہ رب العزت جنگ بند کی مهمات سو دغل تاکی کمدوری مسلمانانو دا غی خیال ساتن ضروری په حالت د اختلاط کلاس چول دا د نقصان نه خالی نه چې مسلمانان په یو ځای کې دي او تلاس اچي او د استاد لاس اچولونه او استاد دست کولونه هغه ځای کې چې کمونو مسلمانانو ته تکلیف کیږي نو دا چې کمونو جنگ جنگ نه دي دا ته مسلمانان بي عزت کوي نو یو مهمات ضروری دویم ځنې اکمالاتو ځنې خلکو لا الله رب العزت په قسمت کې اسلام لیکلی وو ليدخل الله في رحمته من يشاء ليدخل الله في رحمته ګور ابو سفيان پکې هم اسلام راوړو کله کله ټیم کې جنگ تلو او تر فره او ګولټه فرغ رب ګروبو بیا به څه پته لګیلا د دکې حدیبین رسو حدیبیه کې غالبا خالد ابن ولید د دین رسو سره راوړو ایمان راوړو خالد ابن ولید داګې نو رسو ایمان راوړو ابو سفيان داګې نو رسو راوړو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نا روز تو کارک ایمان دا اللہ رب العزت زن مهماتی او زن اکمالاتی اللہ رب العزت آغا سر تا رسی سال آسی سکو بند گینور دا وجل لائقو دی که چه کمدنو دانو چه دی دی چه کمدنو بچ کلیشی دی باندی دا قتل و دا قتال حکم بالکل صادرو هم اللذین دا خوا غری چنکار کړل یو خود کو د قتل وجه دا وا او دیم او بن کړی تاسو د جماعت عزت مند نو دو وجلو بل دا وا ولا د ما کوفن ساویم بن کړل ولا د ما کوفن او قربانه ایثار کړی شوی من ان یبلغ ما الا د دینا شور سیږي زاد اعلی لتا هغه مهمات داو ولولا رجال مؤمنون کنه چې کمنو سړی ایماندار دا مهماتو ولولا رجال مؤمنون کنه سړی ایماندار او نساء مؤمنات او خځې ایماندارې تاسو نه پیژندل لرا انت تؤهم دا چې تاسو دل کې دی لرا هو برسیږي تاسو سره دی دواجی مارته مصیبت او پریشانی به دلیلا نه تاسو پریشان شي چې چې هو مسلمانم خراب شو د لاسنام زکه هغه کافران هغه به بیا پام کا مسلمانانو باندې چې کمنو خپل بار کو باسي ليدخل الله في رحمتي من يشاء او دا چې دنکی الله خپل مهربانه کیا رسول چې را دیو کی لو تزیلو لازم الذين كفروا منهم دا مسلمانان دی بیل شي د دې ځای نه بیا د تا ته حکم کوم چې والا اوله اوس خبره ختمه ده لو تزیلو لازم الذين کبیل شي دا مسلمانان د دې ځای نه وجودا شي یعنی دې هجرت کی لازم الذين دا دویما دا اعاده دې دوباره وکړه یعنی دې بو کې دا اولنې ډیر اصلو یو مهماتو یو اکمالاتو خو با دی که دا مهمات دیر ضروریو دا بکی دیر ضروریو ولو لو تزیلو که دا مسلمانان بیل شی و جدا شی خام خاص عذاب ورکم ها کسان لر چو کفر کرده دینا عذاب درناک یعنی بیا با مجاہدین تووام چو وسی ختم ہوئی ازیال اللذین پا آغا وقتی دا قابل جنگ او د عذاب زکو دا او گورا از جعلن اللذین دا دا عذاب ناصر متعلق تے از جعلن اللذین خپل کفری قانونیم خلاف کو دا خپل شرکی قانونیم سکو خلاف کو چکم قومی تڑیوا نپاغی کے داو چھ دا بیت اللہ نبا اس سک بندولی نشی او صحابت نبندی نبیت نبندی دا زد و تعصبو دا دا خد سزا قابلو او د جنگ قابلو چې نبی علیہ السلام په توره یې خوي خدا غا حکمتونه وو ایذال الذین زکاغه وخت کې دادو ډیر کسان چې کمندنو مسلمانان شو خوایل د وته چل نه ورته ایذال الذین فاوس کې جال الذین شو ګرځول ایذال الذین کفروا فاوس چې ګرځول هغه کسان چې کفر کړو په سړونو کې غیرت غیرت جاہلیت جاہلیت غیرتو حالا داوس مسلمانان چرته صبر لیشو خدا الله سره کې تسلی راو لګل چې خیر صبر وکي انا ځل کړه الله خپل تسلی په پیغمبر باندې او پیغمبر وی چې سبه د کمندنو د بیت الله شریف عزت خیال ساتم او ایماندارو او کله کړه د سره کلمه د اخلاص او د تقوا لا اله الا الله یو نوم کلمۃ التقوا دا کلمې تو یو نوم دار دوه معنا تقوا له غوی مراد ده او جو فکر لري سره کلمات نه کولو د جان خبره نه کولو د جان دای په دې متفق شو ګینی دا ډیر ګران کار په دې متفق کېدل ګران کار ځکه خالص د ارثنا خلاف و او دې ډیر لای پر دې سره وکانو احقا بیا او دی دیر لائق دیو پا دنیا کے و احلا او لائق دیو دی پا آخرت کے اصواب بیولوم اللہ ورکی او دی اللہ رب العزت پارسزان پویزات سوال راتو چھتے نبی علیہ السلام اگر خوب سن چلو شو آج خوبی لیدلیو نجواب لقد صدق اللہ اگر کی خدا نو چھ سکالی دا سکالی کول دا صحابو مشوراو دی نبی علیہ السلام اتحادو والله پکې دا خیر خو چې آئنده د پاره د مجاهدینو د پاره لار چې کمندونو مقرر شي ګنې بیا و مجاهدین برنامه دل چې دا دې سکه چې صلح کوي یقینا ترشیا کړ الله پیغمبر خپل سره خوب داغو بل حق بالکل منا بالکل حقیقت لا تدخلن خامخ خزن کې یو جماعت عزت منتا خلا الله اراده وشي امنینا په امن باندې محلقین رؤوسکو مقصرین خرائی کدی سرونو لندون کی لا تخافونا جنہ بیاری گئی تاسو فالمات نمعلومو اللہ تاغا معلومو اللہ تاغا تاسو نمعلوم فجعل من دون ذالک فتن قریبا فوی گردہ والا الہور دین فتن از دین اللہ رب العزت اللہ درکا ہوا اللہ دی او پیغمبر صرف صد مکید پارا خنورا گلے شبا دے بدا بے پور ان خطئی پیغمبر مقصد اظهار دینو پر ټول عالم باندې چې هغه نور کار شي ترغیب اتباع نبی علیہ السلام ته مقصد ده بیعت هغه د هغه ذات هو الذی الله د هغه ذات چې راویل پیغمبر خپل بل هدا سره د هدایت نه او د دین کارانا او د دین حق لیسرو علی دین کله چې ظاهر کې او غالب کې الله دې لرا پټول نظامونه باندې او پورا دې الله رب دې ذات گوا نبی علیہ السلام په حقانیت الله گوا دی نور زاینو کې ور سره ویل دي ولو کرے المشرکون طول زاینو کې سره ویل دي ولو کرے المشرکون اگر چې باندې ګڼي مشرکان اگر چې باندې ګڼي مشرکان طول زاینو کې دلته سره وی وکفا بالله شهیدا انته میشن تا اشاره وکړه چې دا میشن چې ده دا اظهار دین په دا د مشرکان خوښ نه ده ځکه هغه وی چې زمنګ مادیات او زمنګ غدانه نظام دا په دنیا خورشي په دا غي دا نه له خوښ چې دا پیغمبري میشن خورشي ذالک امر تکرهه الملوک اذن تو حارب کل ربول عجم او دلته د رسول سره ذکر کړو ارسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا کوسو کوي چې د پیغمبر د حقانیت نه خسره چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی او د دې راغله دی چې د سالم نظامونه هغه د کمندونو ختم کی او یو نظام قائم کی دغه د حقانیت نه خسره وې دغه حقانیت د پاره د الله ګواهی پورا ده هیڅ چاته د سخت ضرورت راځته نشته چې نور خلق دی یو څاکونه دی را پاسي او وای چې ما مطمئن کړم سړی ته مو مطمئن کیږم چې چل دی څه چل وو شي خا پیرک چې کندنو کستر کی پټی کی چیر د انور بیا ته خرابې کی چې زما ته ګورم دا خا پیرک پستر کو پټول وبان څه نقصان که او سړی منی او دی منی کنه منی سر سره دی نه منی څه ښاټ ته دی وتا خدما دې ګرم بپروتی دا الله رب العزت حقانیت داغه د پاره کافی دی وکفا بالله شهیدا تعین دا رسول ا رسول کوم یو محمد رسول الله د ټولو محمد دا الله جمع کوم کې دا الله د ټولو صفاتونو جمع کوم کې چې کوم سالم کائنات دا الله صفاتونه کار کول انسان په یوازې کار کول چې سالم انسانانو سالم انسانانو هغه چې کندنو په جمع کار کول هغه انبیاو په یوازې یوازې کار کول چې ټول انبیاو کم محمد کار کول هغه محمد رسول الله په یوازې باندې کار کول دا محمد جامع المحامد كلها دا الله رب العزت ټول صفاتونه دا غي مظهرو دا الله د دین ټول سيزونه خوبای چی دی نا طول نبی علیہ السلام را جمع کردی دی نبی علیہ السلام را جمع کردی دی نا محمد دی رسول اللہ پیغمبر دا اللہ خوبیوازی دا کار نشو کولی دا کار نشو کولی دا ملگور و صفت او نبی علیہ السلام چه کم دا خبر اکی دا ندیویلی چی دا ما کردی دی چه صف اللہ یادین و اللہ یادی نصر عبد وهزم الاحزاب وحده او شكل هذه فان الله اختارني واختار لي اصحابي الله ذو خدمت لك ورقم اما ترى زما ياران ولكن زما ياران ما سرو ياران ما سرو حديثن غغورا ما سر ابو بكر وما سر عمر ما سر ابو بكر وما سر عثمان ذاتك منو يادي نادين انقلابي جماعت افراد شيرين غما يروان مولانا سندی رحم الله ذکر کئ چې د اسلامی تاریخ نقصان یو دار چې خلکو کمرا جمع کړل دي چې یو کس نه هیرو جوړ کی او غلط دومره چې کمندونو فضایل وي چې هغه خالص یو معجزه کاره کی رسو خلکو ته وای داسې کس پیدا کیدل ډیر ګران کار دی ما غید چې خلک ګوري هغه وای داسې پیدا کیدل داسې کمندونو ډیر ګران کار دی اغه یوازې دا کار نی کړي اغه سره ګمنام سپایانی ګمنام ملګری وی سر فروشان می اغه مې راو اغه مې راو چې کله ته دې کمندنو ملګرو ته تاریخ دا ته پېښ کی چې فلانکیو اغه دې کمندنو صرف قیادت کو او اغه سره داسې ملګریو نو ستا ملګرو کې به همت پیدا شي ملګرو کې به همت پیدا شي اغه وی چې دا خو زمونږ د لاس کې دا زمونږ د لاس کې قران وی والذین ما هو شد على الكفار نبی علیہ السلام لیوزر اول الدین کله کړه خو په مایت دا صاحب باندې نو دا غږ ملګرو او استاد ذکر کړي زوات نه ذکر کړي چې اک صفات نورم خلق فزان کې پیدا کی نو اک پروگرام به چلی چې لیوزر اول الدین کله ما آغا د اقامت دین چې کندنو او استاد ذکر کړي بیا رساله کې جوارۃ الاسار کې د آیات وضاحت او انقلابی طریقې ذکر شوی دي والذین ما هو شد على الكفار کسان چې سره ددنو سخت په کافرانو باندې اشد على الكفار سختی کوونکو د کافرانو سره یعنی کفر وجن سختو ذاتیات نه رحما او بینهم او مینا کوونکو در خپل میاندا خپلم یانس کی مینا کوونکو خو حلقه یاران تبریشم کی تارا نرم رز میں حق و باطل ہو تو فولاده مومن اقبال وی خو حلقه یاران تبریشم کی تارا نرم چه خپلو که ناس تی ندا سیل کدری خمو پشان نرم او رز میں حق و باطل ہو تو فولاده مومن چه کل دا حق و دا باطل مقابلی نبیا مومن فولاد دی مومن فولاد دی منګل ګلټکیو چې مسلمانۍ غسر سخو او چې بيدی نه هغه تا اې کو چې کو په چاکو دي څنګه دې مولا ثوابو غنیته هه والذین ما هو اشد على الكفار دا صحابه کرامو انقلابی صفاتو او هغه خلق چې هغه اقامت دین خدمت کوي او د ظاهر دین خدمت کوي دا هغه یو صفات دی چای کی بدینی حمیتی او دینی غیرت پئی اشد على الكفار رحما بینهم یعنی مطلب دا دی چې قوت غضبیہ هغه په سیزه استعمالیږي اشد على الكفار او اسلاد قوت شهوانیه شوی دا رحما بینهم دو محبت او د مینې ځای پیژني چې کوم ځای کې جوړ ساتل غواړي او کم ده که توڑ ساتل غواری روحما او بینام معامله مال خالق دا اولو چه دی بداسی چه روح فرسانم بن نهار اوسی ذکر کئی روحبانم بن لیل دا اللہ رب العزت ظاهری ده شریعت تابداری او بل محبت الهی ترام رکان سجده وینی بدی لرا رکو کون کی سجده کون کی مطلب ار وقتی الله تتابدار دا دویم صفت هغه چې کندنه د انقلابی چې څوک د الله د دین می اقامت خدمت کوي په دویم صفت اداره چې تر امر وکان سجدا دا الله اقامت هغه په عمل کې راولي درن پاره کې به محبت الهی یبدغونا فضل من الله و رضوانا لټای بدی فضل طرف د الله نه او رضا من سیا د الله عبادتو کې به تش پا پرائزو اکتفا نکی نوافل بوم کئی او ورغوانا اللہ با خوشحال کئی دا دید پارا چه زمان محبوب زمانم خوشحال شی دا دید اثر اغاو پخکار کی گی سیمان فی وجوهم علامات اغا دا محبت الهی او علامات دا قرب و دا عبودیت اغا با پخکاری سیمان فی وجوهی من اثر سجود آنخی پدی باندی فمخونو دکی من اثر سجود دانو خود سجدونا اثر د سجدی اغاو پکیوی فمخونو دکی تنده و مخ که فرق ده سیمان فی جبایی همینی دیویلی تندی که نخا دا اختیاری ده دا کی گی درشان سجده چه کمدنو سڑه لگه اکلک ده بانی یا دیر ساک لگه نو دا آغا چه کمدنو تنده تور شی دا مسئله نا دل تا دانه نا مراد دا فی وجوهی هم مراد دا دغا دا قبولیت علامه نا البتا عبادت که شوی دا او یو حدیث که راجی چه دا اللہ دا دین دا وجه نا پسردی که یو نخوشی نا دا اللہ خوخ دا لکه زخمی شو پا دا دا اللہ خوخ دا چه پا دا که یو نخی یا سجده کولی او گیتای یو پرسیده او اغا کلک شوی دا دا اللہ خوخ دا تنده چه کندنو کلک شو یا تور شو دا دا اللہ خوخته خو سرد داده چه عقیده برابر و او متابید سنتو خود دیزه که دا مراد ندن دا دیزه مراد ندن سیمام دل دا مراد آغا چه کندنو نور ده چه آپ مغزلی دی نور حق ظاهر بود اندر ولی نیک بی باشی اگر اهل دلی نور حق ظاهر بود اندر ولی نیک بی باشی اگر اهل دلی نور حق مراد دی چه آغای که تکمدن یو میتاس وی آیو خون وی ذالکا مسلم فی تورات دا محبوبیت ازلی چه دا دا اللہ محبوبان دی مثلا فی تورات دا مثال دیده پا تورات کی دا مثال پا تورات کی دا خوشوا چه دا غی مثال پا تورات کی و مثلا فی الانجیل او دا مثلا فی الانجیل دی مخی سرده او کدا و مثلا فی الانجیل دی رسو سرده چه کذار این اخرج بو دا چه تورات او انجیل او گوری نپا تبلگی بیانو چه تورات کی زدی امت سے مثالو او انجیل کی ردی امت سے مثال لے ردی امت چه کمدنو سے مثال لے نو تورات کی ذکر کری دی چه خداوند سینہ خداوند سینہ سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا فاران کے پہاڑ سے وہ جلوگر ہوا اور ہزار قدوسیوں کے ساتھ لے آیا اور اس کے دانی ہاتھ میں ایک آتشین شریعت ان کے ساتھ کی چه اللہ رب العزت توری سینا باندے راغے پس سعیر غر راو خود او پا فاران باندے وزالے پا فاران وزالے سینا دا موسیٰ علیہ صلات و سلام دا وحی زیو سعیر دی عیسیٰ علیہ السلام او فاران دا نبی علیہ صلات و سلام غرو غار حرا غر پا غی باندے وزالے او غسره چه کمدنو ده هزار قدوسیانو لشکرو و سره و ده معلومی گی چه ماهو اشد ده وللکفار رحمهو بینهو ده چه کمدنو ور سره و ده مثال ده چه کمدنو تورات کیو او انجیل کی لاراروانو او زنی وی چه مسلهون فی الانجیل ده ام ده مخکینهو او ده کذر این قرآن کیده دای چه کمدنو قرآن کریم کرده و مسلم او مثال ده پینجیل کی چه ده پشاند فصل لی هم کذرائیم چه راو باسی ده تیخ پل لا فصل تیخ پل فازر او نکلک کی ده لرا مضبوط شی پست اغلزان نخمز کلک شی پست والا سوقی نبرابر شی پتان اخفل بانده هر یعنی زمیدار لرا یو داده چه لکه سنگ فصل پا دمه دمه ترقی کهی نو دک کشان تی بار پا دمه دمه چه کمدنو ده اظهاری دین گاڑه گوزی پا یو زل بچه کمدنو ارس نشار شوبای کهی کذر این اخرج شده هو نو پا دی که طریقه کار تا اشاره دار دوی مدادا چه کل فصلی اول نو دو دشمنان دیری وړو کئی نو دشمنی موڑو کئی چه لگ بر شی نو دشمنی غر شی گڑا و بیزه شی بیا چه لگ نور ور بر شی نو دشمنی چه کمدنو غا میخ شی چه لگ نور بر شی اوخ شی بیا چه غر تاون شی نو طول را شی چرگی اون پا یو سانگا کناستی بیزاو ماغذه او دی غان و تو مودی او اوخ و تو ملاستی اوخ و تو ملاستی اشاره ده چه محنت ده شورو که ناول بری دشمنانو مواری چه بیاده لخور که نو مولان بری دشمنان شی چه لگ چه کمدنو وربره شو نو حاکمان بری دشمنان شی چه لگ وربره شو بادشان بری دشمنان شی خوچه کل ده شریعت خور که نو ده طولو با بکی فایده ده طولو با فایده درین ده نبی علیه سلام ادوارون ذکر کهی نو کذر این اخرج شد اهو عبد المطلب تیغ نبی علیه السلام شد اهو فا آذر اهو داده کندن ابو بکر فاستغلظ بی عمر او فستوا على سوقه بعثمان يوجب الزراع لي ليغيظ بهم الكفار لي او سالورم دا چه دا نبی علیہ السلام ادوار ذکر کی دا نبی علیہ السلام اول دور تر حجرتا کازارین اخرج شدتاو فا آزارو دا تر وفاتا پوری دا نبی علیہ السلام تر وفاتا او فستغلزا دا خلافت دا شیخینو او فستوا علی سوقی دا چه کمدنو خلافت عثمانیہ او لیغیز بهم الكفار خلافت علویا ذکار اوک کی بیا فتن زیاد شو نازان لادوار دی او داریو مختلف زان احکامات دی لیغیز بهم الكفار معلومی گی دا چه چا صحابو سر بغز دن آگا کافر دی چه صحابو سر بغز ساتی و غصوی نا کافر دی لاؤس کڑے اللہ کسان سر چیمانے راوڑے دے آو مارے کڑے دے نیک من ہم دینا من بیانیہ دے تمنائی مادی ہوئی من تبیزیہ دے پی صحابو کم بلشانتی ہو دا غلط رہا مغفرت و آجر نظیمہ بخن آجر لوئے سورت حجرات مدنی سورت دے یو سل شپگم نمبر دے کنزول کی پس سورت مجادلی او مکر تحریم نا نازل شوه ده مکر سور تحریم نا مکر فتح و بیان کرا اس قانون ذکر کئی بعد فتح البلاد چه کل ده ملکو گٹو او کوٹھگای که که ناسته پارلیمنٹ که که ناسته اس پر قانون سید لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی چه قانونون برابرائی دا اللہ دا پیغمبر نو مشروط کی گی نا اللہ پیغمبر لو مشوری نور کر داود سورت تا الاداب السبع لتنظیم الجماع وہ آداب دا مسلمانانو دا نظم دا برابرولو دا پارا الاحتفاظ بانتظام الجماعات چه جماعت ده مسلمانانو محفوظ شی او انتشار رانی شی ده ده نظم او نسق اغا برابر شی او اغا ده کمدنو خراب نشی دو بابو ندی یو دیار لسم آیات پوری پاگی که و آداب ذکر کئی الاداب السبع و آداب راوری او پدویم کی زورن ذکر کئی آغا چاہتا شاگئی پادابو بانے عمل نکی دا وہ آداب دی امتیازاتو ندین نظم دا مسلمانانو چھ محفوظ پاتی کی گی دا غیظ پارا اولنے قانون عظمت اللہ و رسولہ دا اللہ دا پیغمبر تعظیم چکل دو اللہ دو پیغمبر تعظیمی نبیا بچے کم دنو دا نظم او نسق برابری قرآن و سنت مخالفت دا قرآن و سنت نکی گی یعنی رسان نا قوانین مجھوڑو وی لکسنج مشرکین دا اللہ رب العزت مقابلہ کری ماغ کار مکوی چه کلا پا مسلمانانو پا وطن کی نظان قوانین جوڑی گی دا غی نظم او انتظام برابر نشی پاتی که دلی ناول قانون دارو یا ایمان دارو ما مخی که گئی دا اللہ دا پیغمبر نا دینا مخی که گئی ما بیسا شیخ تو رحم اللہ فرمائل شیل قرآن رحم اللہ مانا کولا چه مشروطان که گئی ما دا اللہ دا پیغمبر نا شوائر دا دا دی دور مناسب نده او دی که ترمیم پکار ده او دی که بدلون پکار ده واتقو اللہ نسخد عمل ویرگی دا اللہ نا یقین اللہ دا وردن که پوی ذات دویم قانون یا ایواللزین آمنو دویم قانون توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقتدا توقیر کوي دا نبی علیہ السلام اطاعت کوي او قرآن و سنت عمل کوي او په طریقه دا نبی علیہ السلام کوي د ځان نه چې کمندونو طریقې ما جوړوي بدعات ما جوړوي دا کوم مبتدعين چې جوړوي او په دې باندې موږ تکمیل لدین کو دا ما کوي دا چې کمندونو ما کوي دا دویم ادب دی ظاهر کې وای د نبی علیہ السلام په आवाज مو چته وای ظاهر هم دا ده چې نبی علیہ السلام مجلس کې आवाज وچتاول بیا دې بیوا حد دین مراد د نبی علیہ السلام په خبره خپل خبره مده برکه وای د نبی علیہ السلام په خبره باندې خپل خبره د پاسه کوي ما چې هغه پرې دی او خپل په نافذ کوي عالمان وی چې دی کې یو د نبی علیہ السلام د قبر خوا کې او مواز چتاول جایز نه دي دارنګي یو عالم دی هغه مجلس کې هم خبر ډیری اوچته مکوا دام داغه تعظیم نه ادب دی یا ایمان والا موچته وی خپل وازونه د پاسه د आवाज د نبی علیہ السلام او په تیزه موایده ته خبره دا ګوش تاخیده پښان د تیز اوایلو د زنستاو زونو ته انته بتو امرکم دا چې برباد نشي عملونه ستاسو عملونه ستاسو انتم لا تشورون او تاسو به څنګه نه پويږئ علماء کرام ذکر کوي چې کله کله دا سی وی چې سړی ته یو پته نه وی او ځنه خبر او کی او پاغه باندې عملونه جوړ شي هدیو جنا خلک احتیاط پکار نه لګي د زنو خلکو د خلی پرتوغاخ نه او برغول په نقدي خو دوړی کی تینا داغه د وژنه عملونه تباہ او برباد شي وکلا وان تم لا تشورون تا ته پته ني او عمل باندې تباہ شوی زکا چې دې سره نبی عليه السلام ته تکلیف ورسید او چې نبی عليه السلام ته تکلیف ورسی مدد به بن شي او عمل به تباہ شي خوشحالی ذکر کئی بشارت آغا چاہتا چھے نجد آدب خیال ساتی یقیننا آکستان چھے ٹیٹ ساتی آوازون اخفل ٹیٹ ساتی ظاہری ام آدب کئی اور نبی علیہ السلام خبر دا پاسا خپل خبر نہ کئی خواد پیغمبر علیہ السلام کی داخلک آکستانی امتحان اللہ قلوبهم چھے پاک کڑی اللہ ستر کڑی اللہ رب العزت پاک کړي او خالص کړي الله رب العزت شلونه ده دای طيبها وطهرها امتحان الله یقینا پاک کړي الله رب العزت شلونه ده دای آج کومه تقوا ده پاره پرهیزګار اتا تر دې کې شلونو کې الله پاکي لیکل ده دای لره مخنا چرلوي زور نه غچاته شاغي به دې بيتي یا کینا کسان چې وازونه کوي تا تا اخوا د کوټه ګونه د کور نه بهر نه چغي وي کسان رال یا محمد اخرج لینا راوزا ماد هونا زینن و زمونا شینن راج مقابلو کو شیرونو کی نبی علیہ السلام ته وي ما بل شیر بوستو ولا بل فخر امرتو زب شیر الله نیم را لګله او نه څه کم دنو ما ته د فخر خبرې خود لري ځا کار نه کوم هغه یو ته مد هونا زینن و زمونا شینن کومن صفاتو کو وبدلېږي او کومن دل سپکو ویل خراب بشي نبی علیہ السلام ته وی ځا کو الله دا سي الله ای چې چا صفاتو کی درون شي او چې چا صفاتو کی سپک شي مخلوق په مد هو زم می پروا نشته زیاده دینا لا کولن پویږي چکوڑ ورنا بارے واتا چگی والی یا محمد آج کمدنو کمکل شو آج دا پاکستان واتا چگی وی اغا شقی رسول شو یو منڈائی که دوانا مخا عجیبا تا بنا دا سنگا خبر را چاگا دا کمدنو حل تا چگی والا جواندی پیغمبر تا ورنا بار و محمد روزا ناغا بیادا بسو او اغلا یا قل شو قرآن و یا قلب کینش تا خار بید او چې دلته نه لګیا دې معراج کیم لیکلی دی یا محمد بس کیم لیکلی دی یا محمد او چې وی مباسی یا رسول الله انظر حالنا واسمع قالنا دا چې کمندونو وای عاشق رسول شو دا بغړ کړی خو به لکای وې صرف ولو انهم صبروا او کدی صبر کی تر دې چې ترا وځ دې صبر کړو تر دې پوره چې ته په خپل راوتلې وې دایتا فلکان خیر اللهم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ته کمندونو صحابی لالو یو حدیث تنوی نو کوسا کې ناستو حواله کې دلا شګې پر اتلې هغه په خپل ټیم راووتو اصحابی چې وی قتل ابن عباس ناستو ورته وی ابن عم رسول الله یذ نبی رسول سلام د ترجیا ته زما په کوسا کې ناستي او دا شګې در باندې لوتلې دي سیلوا ټولې جوړې در باندې هغه وی ما د کار نه نشو استه ز سبق لراغلم خو ما وی چې ته په خپل ټیم راووزی په زما چې کمندنو بیا تاسو را سوال جواب وکم اواز کول مې به دبی ګانل نه الله وی چې ته په خپل راوتلې دا به خوا حتا تخرج الیم فلی تراوز د دیتا لکان خیر اللهم خام خدا او بهتر او مفید دی لرا الله دې بخنه کوونکی مهربان دریم قانون ذکر کئ تحقیق الامور لله تنازعو ته خبره تحقیق کوی اسنه چې یو بل سرون خلی خپلو کې د جنگ سبب د بیتبار خلکو وړ راوړي هغه د وجه نه جنگونه راځي په چې کله خبره راوړله نو دا هغې تحقیق کوه دا عملا تقریبا د آیات منسوخ دی عملا اوس د فیسبوک د کلیپ د وجه نه او د پلیس فیسبوک د وجه نه کوم چې کمندنو خلک دغه کوي چې صرف یو وی یو اسې دروغ کلیپ ورکړي چې پلانکي نن پلانکي پسې دا خبرې وکړي دا هم نه وایي چې دې سړي د ټلیفونو کې چې چا دا پوسټ ورکړی دی چې هلکه تا ولې دا ورکړی دی چې ما پسې خبره کړې وه زه پوه شه او هغه پوه شه تا پوسټ ونیوه او بیا دا واقعي شوي دي او که نه دي شوي او هغه نه تپوس وکړي چې تا چې کمندنو دا کړي دي که نه دي کړي نا تو تنور د خراب د ډوډۍ پورې کوه توم چې کمندنو پوسټ کوه دا هغې د وجې نه د یو بل نه دوری را شي لریوالی را شي او دا چې کمندنو مصیبت شروع شي او دا خدمت ډیر چې دی نو شیطان د طالبانو نه اخلي طالبانو نه شیطان دا خدمت ډیر اخلي دی به یو استاد ته ځان نږدې کوي نو د بل په سر به ورته خبرې وکړي هغه چې کمندنو داوي شل قران رحم الله له سړي خبر راوړه یو مولا ته به صدا دا ویلي شل قران رحم الله تعالی او ته څه چیزو پیزه چیزو پیدا غو په مکه به ما ته وای هغه ته وی چیو دا چې لری ځنه وکړای زو کو ستا کرایم کوم زمام کوم ان ته ولر شي دا غو په مکه به ما ته وای شد دا خبره تا کړی ستا اغوی چی داسی چل لیو زمان داسی بیمانا زمان دا غبو منسکی روان راولی ما پسی درو خبر راولی مچه داسی او دو رتی میس فوم دی و دا چه کمدنو یو تی خوندلی او بیا سر غیبت شروع شی او بس غرب گروپ چه کمدنو شروع شی او دا طالبان دا کار دنو اللہ دی چه کمدنو زمان دا وجنا دو مولانو پا منسکی روان راولی لوی مصیبت ته طالبان رونه د الله رضا ده پر ډیر احتیاط وکي خصوصا خپل مشران هغه ته کمندنو یو بل نه مل لري کوي چې څومره یو بل ته نږدې کول شي دومره نږدې خیر دې کله کله په ټیټه شمور کو خو لکه دې خبره چې بس رجی او تاسو سلام کو اگر کی او ما ته وی ته زین زبر له کتاب درکو خو دې راغیم شو ما دل را رو او داسی چاگه یو بر سر نزدیشی در دین از سجوری گی چه تا چه کمدن و دوم شران دیو بر نجده در دیر افسوس خبره در او بیا علماء پا یو بر راو لگو جنگونا در پوستونو والا دا فیسبوک والا الله نو ته تپوس کوي تپوس پته الله کوي زنه دا سری چې هغه په دروغ باندې په دروغ د پردینوم باندې هغه د کمزونو ځان له صفه جوړ کړی د فیسبوک په دروغ او د اغینه چې کمزونو خبره خوره دي دې مطلب دی چې لکه دا هغه خوره کړی او خوره یې دا رانی او وی ته په هغه باندې چې دا ستا خلاف چې کمزونو هغه وکړه او بیا بلې چې کمزونو د هغه د نوم باندې جوړ کړی بلې صفای جوړ کړی دا هغه پونه او دا اگر طرف نه راغی چې کمنو د جوابو کې کمزلو شي دا دواړه یو ورانی کوي هغه دواړه مولان دی یو باندې چې پدې کې پدې ته سمې لاري نه او بیا موږ هم کمزوري دا د مولیانو چې موږ پدې په څو کې تمات ګیله څنګه رااله د الله د رضا لپاره دې فیسبوک مېرمن چې پیته مراو باسه یو سره دې او هغه چې کمندونو په صحابه کې او بل سره دې هغه په سواد کې او د سواد نه سره دې صحابه ولا ته کنزل کې څه پیدا نه خدم مزیر چې په نو تو کې ورته څه سپک کې بسوري نه چې دې په فیسبوک باندې کوي نو په ټول دنیا کې کندي ټول دنیا ته کوي او به پردې کوي دا چې کمندونو زمون کار دی ګیله دې رااله حق دې ملګری ناراضي په فیسبوک کې څه لته په دې سره دا کوم کوم مثبت انداز سره د دین خدمت په کول شي او خورول په کول شي نو کپی او کنه شي کول په نسته پاړو په دې مکلف نشنه ته چلاوه نسانه یقین ساته دا قران می مخه ته دی چې ستانه الله دا تاسو نه کوي چې د قیامت پرستا فیسبوک چلول او کوم چلول دا الله ستانه تاسو نه کوي تسلی ساته دا تا الله نه وي کتاب په فیسبوک باندې چې کمندونو زماره دین توحید بیان کړو او زماره دین خدمت ته کړو کوم کړو حیادی په مولا کنزله کوم پینو کړل که استعمالول شي مثبت انداز داسې انداز چې د دین ترقی پیوشي د دین اعزاز پیوشي کول شي نو کار ګینینو دې انداز چې کم شروع دي دا چې کم شروع دي دې چې کم خلق مسلمانان د دین نه متنفره کړل مسلمانان د علم نه او د دین نه د مولاد نوم نه د مدرسې نه دور امریکای نو کړی دور امریکای نو کړی او چې څومره بیزتی د دین او د صحابه کرامو او د نبی علیه السلام په دیو شو دور چې کمنو چې په کتابونو کې نه ورته یو سوې بن بن سوې انصاف پکار ډیر د افسوس خبره ده او باز عربیانو خبره ما پیل مخ منظوم نشته جذبات تی بهیمیت تی زناورتو پی غالب ده بس ده سر بکی انسانیت نشته مولاتو کلا پریده چه مولاتو دی بکی او دا سوکو دک کمنگا طالبان بل سوک نهی خدا زمنگا چه کمنو دا کار ده باز دا غوبل غوبل مولان دا خور خرا چه دا می منچه به ما تا لگی دلی خوزو پکی نسی خو خونده که راشم پو خو خونده که ایو دو کنزل پکی ما کلی او بلا لگو تیرا کی شلکو واکی گوره شده نکار شده بلا گو تیوالی بس گو تو بسه دیر تی کمدنو دا غره دا تاسو سواو ریدن ما اووی دو خلکا خدای دی خیرو کی دو سلو رضی پاس دا موبایلی دی دب کشیزو ندی دا غربار بس تاسو بو می دو بل بو دا منک سوچ نرازی او کله کله دا سونی چې لکه زه خبره کوم ډېر زمونږ کې د دې څخه څه په اړه چې په دې څومره راځي هغه څه کومه کلمې تاسو یې څه پاتره په دې چې کوم خدمت کیږي او موږ چې کوم سوشل میډیا باندې کومه ترقی وکړو کوم خدمت وموږو دا و تاسو ما ترقی خو دلې و هيو یو شزونو خو کومه نه چې موږ غوډې استعمالولې چې ما ته پکې پته وې ډېره تا تو مارا علیو چه تا خپل مشاران سور بیزت اکرم او تا چه کمدنو خپل صحابه کرام سور خپل بیزت اکرم او دا یو یو بتا تا مارا علیو چه پتا رتا لگی دلوی این جا کم فاسق بین بین فتا بینو مسلمانان چه کمدنو پیو بل جنگو ای ایماندارو این جا کم فاسق بین بین فتا بینو کراشی تاستا و بید بار راولی تاستا یو بیت بارا سڑے او خبر دی دائی دا صحابینو مغسل ولید ابن عقبا آغا جے کمدنو سینی دی آ سینی دی ولید ابن عقبا فتح مکہ کی اغلا معشومو نو غزوی بنی مستلق کی سنگا جے کمدنو لارو او اغا زکاة گنڈو بنی مستلق لسنگا لارو زکا فتح مکہ کی اغا معشومو مور راو سیو انجا کم فاسقم نکرس یاد ده شرط کی عموم فائده کی وام بیت بارا سڑه مران دی او یا بیت بارا آغا کسو چه ولید لچا خبر راولو ولید نو بیت بارا انجا کم فاسقم بنابین کراوڑی تاوستا چه کندن یو بیت بارا سڑه صحابر طول چی دی ناغا اعتمادیانو ای که بیت بارا نو دا اتفاقی مسئله دا شرح فقہ اکبر لکل دی ان صحابه كلهم غدول طول صحابه عدلان مسامره ذکر کړی دي مسامره وای اعتقاد اهل سنت والجماعه تزکیه جميع صحابه وجوبا باثبات العداله لكل منهم طول لته کمنو تزکیه او عدالت دا غي ویل فتبینوا تاستحقوا لتون کوئی داشي انتو سیبو قوما بجعالتن دا چون رسی تاسیو قومتا بجعالتن پنا پویای فتوز بیو نشیو تاسو پاغسا چکڑیم نیخ پیمانا والمو پوشی ان فیکم رسول اللہ یقینا بتاسو کلے پیغمبر دا اللہ لو یتیکم فی کثیر من الامر کدمان لوے تابداری کروے دستاسو پڑیرو دکارونو کی نخامخا مشقات کی بارتا وشوی تاسو خو اللہ رب العزت حبب علیکم الایمان دا شان دا صحابہ دے اللہ رب العزت حبب علیکم الایمان اللہ رب العزت خوخ کرو محبوب کرو تاستا ایمان ایمان در با ایمان بانی مین لی یعنی در طول دنیا ندر تا ایمان درون دے اللہم حبب علینا الایمان وزینو فی قلوبکم او خیستا کرده دا ایمان پر جلون استاسو که یعنی تاسو تا دی ایمان آمال او دی ایمان حصول دی ارسن درون خکاری اللہ دی منت درون کی وکر را الیکم الکفر او بد اخکار کرده تاسو تا دا کراحت تبعیشو کفر و فسوق دام گرد طبیعتن بدشی یعنی دمر کرم دربانی اللہ کو چه امور شرعیوم امور طبعیوم وزیدن وکر را الیکم الکفر او باندې کار کړه تاسو کفر او ګنا او نا فرمانی دای چې کمنو هم راشدون دالی هدایت یافتہ الله رب العزت ته هدایت یافتہ وي فضل من الله فضل طرف الله نه مهرباني او الله رب په حکمت والا وان توه فتان سلورم قانون اغا اصلاح بین ارکان الجماعه که یو به بار خبر راوړو او دوړل یو جنگاولې دوڑا لیو جنگاولی نوز دی اصلاح قانون اول صلح اوکا سالس شا اوکا حق دا تخکارشو نو بیا فریق دا حق شا او مقابل دا باطل شا تردی بوری بیاو جنگی گا ترسو بوری چھ دیا غب قوت دا باطل ختم کرنی وی او اگه حق تا سر اخنی وی هزار اصلاح قانون دی اول ثالث شر وان طائفتان من المؤمنين او کو دوړلې دماندارونا یو بل سره وجنګي صلح او کې دې ترمیان ځا فایم بغت یداهما اوس دیم صورت کچر تتا ته حق معلوم شو پوښي اول ته حق نو معلوم نو ثالث وي اوس ته حق معلوم شو فایم بغت یداهما که زیاته او که ظلم کې یو ډلا په بل باندې یعنی بالکل جنگ نہ بن رہی فقاتلو نو جنگی جی داغی وی سرا تبغی چی غزیاتے کی بغاوت کی تردے پوری چراو کر جی فیصلے دا اللہ تا نفائن فات چراو کر دے دلا فاسلو بینو ما نجوڑو کے دے ترمیان جب انصاف ہو او انصاف ہو کئی واق سی تو او حق اقدار لور کی یقین اللہ بھینہ کے انصاف کو ان کو سرا وجل اصلاح دکا چی یقین مومنان رون رون بھی مومنان پی ایمان رون بھی فاصلو بین آخواتکم نو جوړو کې ورونو ترمیان دا د دې لپاره چې لارور ولي قائم پاتې شي دا نه چې تیلی ووا او روانه وای واتقوا الله خو یریږي د الله نه لعلکم ترحمون کې دې تاسو کامیاب شي کې دې چې تاسو رحم وکړي شي یا الذین آمنوا دا پنځم قانون نه دا درې قوا پنځم قانون دا چې کمندونو ذکر کړي دا پنځم او شپږم دا ډول قانونونه دا ردیږي چې هغه اسباب چې دا غي د وژنې اختلاف راځي دا غي نه ځان بچي یو چې پاري اختلاف راځي مخامخ د یو بل اهانت کول او سپکاول دې سره زړونه بدرنګ کیږي سپکاول یو بل سپکاول دې سره د کمندونو زړونه خرابی گی خیرن کی گی اے ایماندارو توکی دنکی لا اثر قومن توکی دنکی زنی سڑی نورو سڑو پوری که دیشی دل تا قوم پا مانا در رجال لی پاس آئین کونو خیرہ منون که دیشی جدا توکا چاپور توکا شویدہ دی غوروی من هم در توکا کون کنا زکا کی غوروالی اللہ تا معلوم دی ولا نسام من نسائن دیبانی دا طالبان مولان کم عمل کئی دیر الا من شاء الله یو بل پوری او خاندی یو بل دی زده کی بیوی منگ اپ لگو وابل غریبنا یو اللہ خبری دا غرران ولا نسا من نسائن او خود دیم توکی نکی دی جدا ذکر کری زکا دا صفت پا خودو کی دیر زیاد تی دیر زیاد تی یو رضی عائشی ابائی صفیه ببارکی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویدا چی تکای نا او قد نمان رای ما نبی علیہ السلام وطوی قد کل تی کلمتن تا دا سی او خبر اوکلا کدا سمندر تل وغلڑا کی دا بطرخل کی مطلب داو چی دا دی روح دا روحانیت دا ترخول دا پارن دی سر بستا چی کمدنو دیر نقصان شی او دا عام طور منگا کلا چی کمدنو پوزو پوری خندنه دا خدیر زیاد تاقه پا دیده چه دا اللہ رب العزت پیدایشته دا خو اللہ رب العزت دیده که خودی ایچ چاپ چه کم دنو خوص نیشته کل رنگونو پوری کل قدونو پوری او کل بیا چه کم دنو زن و نور و اخلاقو پوری دا گارنتی تاثر نیشته چه زوغ وارن ما چه زوغ وارن یو عالم ذکر کئی چه او سڑه بل پوری خاندی نو پس واجه خاندی او چه زن تا خوی نو پسونی چه زن تا خوی او غوروی نو دا ایمان نغت نیکی نیشتا او چه بل تسپک بوری نو دا کوپر نغت گنا نیشتا او دا دو سرا دا دی خپل ایمان گرانتی نیشتے که دیشی چه اللہ دے کافیر کی وغا مسلمان کی او دا اغا دا کوپرم گرانتی نیشتا که دیشی اغا سوال مسلمان شی نو سپکو لگوری خاندانه ولیکای ولا نساء من نساء او نزنانا پنور پور کی دیشی شوی غوارو دینا ولا تلمزو انفسکم او تاسو ولا تلمزو انفسکم او هم ملګوی په یو بل باندې ستان پی غورونا ولا تلمزو لمز پی غور کنزل بدر دیدادی اشاره کول ولا تلمزو انفسکم دا غور پښتنو کشتنه پی غور طول کورونا پا پیغورو نروان دی زلونا دیو بلنا پا پیغورو نبت دی چهی راوڑی ومی تی حضر بس ولا تلمی زوان پسا کم او ایم ملگوی پا یو بل باندی ولا تنابزو بلالقاب او مول یو بل پا غلط نمونو باندی غلاگرا بدکارا علکانیا دا نمون یو بل تمالی دا گناه نمونا ولا تنابزو بلالقاب او مولا یو بل پبز نمونو زکا بد دیا دولو گنا پس دیمان نا چه او سڑی مان راڑ بیو تو گناو نمیانو چاچه توبونی السلام زالی ظالمان شپگم قانون یایو لذین آمنو تنیبو داوم چه کمدنو آن اسباب دی چه دا نفرت راولی ارکانو که بغد راولی انتشار راولی خدا پششاری دکا مخامو خو خدا پششاری ایمانوالاو اجتانبو کثیرا من ازوان زان بچکی دیرو گمانونونا زنی گمانونا این بازوزان یقینا زنی گمانونا گنا دی شبا تو گوری هاو کنم دا ماما تفتوا بس بیا قرآن پیم کوی پا خپل گمان بیسون کوی ولا تجسسو او دیو بالغلطو بس ملا گئی دیو بالغلطه مموری ولا اعتب بعضكم بعضا او پششال دیو بالبد موائی ایو بعضكم مثال ولا ذکر کئی شدا حرام شرعی دی غیبت کی زان للکا یو سر دی شلا کتن نپاس کی گینو یو سری پسی غیبت سورو کا دو گنتی دری گنتی بداسی تیری جی دی سوائی ما کابرگرام شیخ سیب رحم اللہ فرمائی رو دیوی چی رازہ کیا نا چو لیو چک بس کس کر کو او رازہ چی کینی و بغرام دا بو گپ پولا رو دا چی کینی او بیا چی خزی کینی چی خپل ادرانا دو بل سپکا پا دیر که چکم خونده دا شیطان دوم را خونده اور کی چی خپل ادرانا و ایده بل سپکا او بیا چی مولان کینی یا اللہ زمانی که توب و توبه دین چې صفات شروع کې او اخر کې پکې خو وي کنه لکن پوجا د څه چلې دا چې صفات کې رب نن کې مولا ورنه راځه سم دې زبردست دې دې خپل دې ماشاءالله دې خو یار وځي خبر الله بل دغه ځای نه چې انتقال کی کنه خو یار بازار مورنه رومي دې انتقال نه بیا وګدي بس یار خو یار نه ځه خبره بل بیا شروع شي ولا یغتب بعضكم بعضا نو دا خوند ورکی خلکولا تا قرآن مجید دا غی دستی مثال ذکر که چه سوری که کر کرن شی کر کرن آغا مکروح شرعی دستی ذکر که چه مکروح تبلیغ ورزی اگر مثال ذکر که چه انسانی مسلمانی او مرن او صد آغا وقت تکینه خوری دا مکروح تبلیغ ورزی دا خلکا ما پا آسان آسانون دی دا جو سرنور خبری کی او توائی تدا سیوی او خرالی او دانسی لگے لگے خوری او دا سیو تیرائی اللہ کی خدای دی خرک کرد دا خبری مکر اللہ را رسا کر قرآن دکتو ایو فید بو آدو ایو دو آدو کم آمین که یو تمتاسو آیا کرل آمین آخی نمائتا آیا خواری یو تمتاسو نا چی اخری وقدروری نمر فکاری سمونو بات گرنی دیلارا خوی رگی دا اللہ نا یقیان لارے توبہ قبلوں کے محروبان وم قانون فضیلت دارکانو فتقوانی نصبونا مصبونا ختم قامیت مامیت ختم جب امن بی ختمی دین اصل میں آیارو گرزوئی بس دیندار شی بس دا نصبونا ختم کی دا مولانو کم نی مولانو نی اللہ بے پختن چی نی لرکو اللہ کے سامنے بل وداوی جو کوستانے میں تا سپت رو تا اکبت رشتے دا پر گجر دے اوہ گجر دن کافی رشت چلو سو دا یو بل سارا چکم دنو دا سی چکم پنا سب بانے دا سی چھ سوائے ما دا ختم کا بس دا غی چکم دنو اتقا دینداری دے میں آیار دا فضیلت پا دیندار رہے دے یا خلقو انا خلقناکم یقینا پیدا کرمی تاسو دیو نرود مادنا او گرزولمی تاسو شعوبا و قبائلا شعوبا قومنا و قبیلی لتعارفو تدید پارا چه تاسو یو بلو پیجنائی دا پیجنگلو لدی لتحاربو ندی تاسو بجگڑیو که لتحاسدو ندی اینا کرمکم یقینا عزت من بتاسو کی پنیز دالا پر ازگار دی یقینا اللہ پودے و خبردار قالت العرب آمنا او زورنا ذکر کئی چپدی احکاماتو بانے عمل نکئی او ایدی ایمانداریم ایماندار آگر چپدی مکو احکاماتو عملو کی قالت العرب آمنا اوی باند چانم ایمان راوڑ دے اللہ رب بلد قول و تو اوائی تاسو ایمان ندر راوڑ دے اوائی تاسو اسلمنا چمنگا چکم دنو پخلیق کار کر دے ایمان اولانے دا نشو ایمان سلونستاسو تا وائن تو تیو که تاسو تابداری اکرد اللہ او پیغت نبی علیہ السلام نکم بنی کستاسونا امرون استاسونا معمولیم یقین اللہ بخون که مہربان دی یقین ایمان دار کو آغا بختور دی شیمان لری پا اللہ و پیغمباری او بیا بکی شک گنو کیو جیاد کی پا معلون اقبلو با دنونو بانی پلار دا اللہ کی دادی نشتی نی تاس چوائی آمننا آمننا نپا مائی خرصوی قولتو علمون اللہ وارتوای خبروی تاسو الله را په دین خپل باندې او الله پوی کی پات آسمان او زمان کی دی او الله ر پار سبحان پو ذات زبادی پدی پتا باندې اسلامو چې اسلام راوړو پتہ زبادی ورته وای په ما مزبالی لا تمنو علی اسلامکم مزبادی ما باندې خپل اسلام بلکې الله رب ال زبادی پتا سبحان می چې ہدایت کړه تاسو په طرف دی ما کو کریستی نی ای یقینا الله پو دې پټ دا سبحان زمکو او الله لزم کړه په عمل تاسو سبحان می په سورته قاف نه تر سورته نجم دریو سورتونو پکې قاف نجم زاریات قاف تو زاریات او تور د دریو سورتونو کې اسباد د قیامت او مسله توحید هر یو د بل نه پتا راکای هر یو د بل نه پتا راکای مکه د کمندنو تنظیم ذکر کو چې جماعت د کمندنو بیان شو دا کومه مسله ده پارا اوس مسله د توحید اغا ذکر کئی چه فسب بیح فسب بیح چه ده اللہ رب العزت پاکی بیان کا مکی مسئلہ ده جہاد ذکر کڑا جہادو بی اموالهم وان پسهم اوس وی چه ده بغیر ده یقین ده قیامت ننکی سورت دو بابونه ده اولنه رکو اولنه باب ده فدیقی اثبات ده قیامت ده اثبات ده قیامت دویم رکو که علم ده اللہ ره تخویف تفصیلن ده دریم رکو که بشارت او دلائل اقلیه و مسئله ده توحید هر یو سورت که با مسئله ده قیامتی مسئله ده قیامت او ده توحید بی زګه قیامت کې توحید په کار راځي داود سورت کذالک الخروج ده کذالک الخروج قاف والقران المجید قاف قضی الامر خبره فیصله شو یا القران حق یا القیامت حق والقران المجید قسم می په قران بزرگ باندې عزت والا باندې پسو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يَا دْوِيم لَتُبَا سُنَّا يَا نِشْت ضرورت والقرآن المجید گوار قرآن کریم عزت والا او بزرگان والا بل عجیبو زورن اپ انکار دا قیامت بل عجیبو بلکہ دے تعجب کئی پدے خبروانے چراغ دیتے ویرون کے دے دینا فقال کافرون نوائی کافران دعوے و خبران آشنا دا یو خبره ناشنا نه یو مطلب دا انسان پیغمبر کېدل دا ناشنا دی نو جیم باندې وقف وکا دویم چې دا ناشنا ده شای زامتنا پاک چې موږ مړ شو او شو موږ خاورې ذالک رجم بای دا واپسی لری زده حق نه لری زده عقل نه اوس جواب ورکي موږ وایلو چې کوم انکار د قیامت ذکر شي په علم دا الله ذکر کې قدرت او حکمت دلتا علم امراوڑی قدرت امراوڑی یقینا معلوم نماتا آغا چه کمی ازم کردینا او ما سر دی کتاب لکت حفیظ ساتون که داملونو اصل وجه دادا چه در اوزنگرنی دی قیامت لرا او حق لرا لما جام پاک چراغ دیتا فاهم پی امر مری ندی دی پی او خبر اگر آورا که افلم ینظرو اولی دا اللہ قدرت نشتا دلائل قدرت دباری تالا آئین گردی اسمان تا فاقام پاس دینا کیف بنائنا چستنگ میں جوڑ کڑا دیل را او خیص سکڑا میں دیل را و مالا من فروج آنشت دیل را جی کندن سے چاہو دے سمکی تاو گورم او سمکا ورکڑ میں دیل را او ایخی میدی پدیکی دران درانو گرونا او درگنوں پدیکی در ہر قسمہ جوڑی تازانا تاب سے رتن ارس تلوگو گورا گنا تاب سے رتن تاکل تیزاولو خبری تاب چې کوم دنو خو خو ګورا تاب سرتن دو خيار ته یاد ها کلو دن سیاب خبره او ذکراو نه سیاب د بار دې رو باندې راګرځي دن کی اقبال وای کول انک زمین دې ک فلک دې ک فضا دې مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دې لکستر کی خو کلاو کو کنا کول انک تاب سرتن زمین دې ک فلک دې ک فضا دې زمکی تو گور آسمان تا فضا تا مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیں دانور چراخی جی دیتا لوگو گورا دارے او بندر آگر دیدن کی ونزلنا من السماء اورن دبر نوبو مبارکن دخیر و دبرکت نڑکی رازر غنم بدی سرا باغونا وحب الحسید او دانین لو قابلی چلو قول بشی ونقل باسقات او کجور دنگی دنگی لها تلو نظید تدید پار دی خودشی یو بلتنیز دی یا لان دی باندی پا یو بلتیر لان دی باندی نظید پا یو بلسواری جختی جختی پیس کل لیباد رزق دپار دی بندگانو دپار دی خوراک دی بندگانو پایا نابی بلتن مائتا اور آتازہ کم بلی سرکل اوچو پچھے کل دار آتازہ کم کذالک الخروج دعوی صورت دائی پی تفریقہ دک کشاندی تاسو براوی دک کشاندی براوات اللزمکینا یرد دنیا چچانو منلی اللہ رب العزت تباہ کریو دیم نمانی بلکہ زبو بلاق پچھے سنگ دی تکزیب کرو پخوانوم کرو کازوات قبلہم در اخجن گرلیو مخیدینا قومدنو علیہ السلام او کویوالو سمودیانو آدیانو فرونیانو او دلوتوالو واسابو رکاو زنگلیانو قومد طبا کلن کذب الرسول هر یو در اخجن گرلیو پیغمبران ثابت شو پی عذاب زمان افائینا بالخلق الاول و استرشو مذہب پاولینی پیدایش باندی بلون فی لفظ من خلق جدید بلکی دی پشک کی دی او پکڑ وٹیا کی دی من خلق جدید پیدائش نوینا فلقد خلقنا یرد آخرت او علم دباری تعالی قدرت ذکر کو دویم بات دو صورت او سے کمدنو آغا ذکر کئی علم دباری تعالی دبارم یاری چار سے توینم استحضار و قزان تا استاد زلو و سوسید اللہ نے نپٹی گی استاد بڑستن چے کمدنو فلم بدا اللہ نے سنگ پٹشی فلقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کردن انسان ونالو ما توسوس بی نفسو او پویگم پا آغا بانی توسوس بی نفسو چواسوسا چی دتا نفس دتا او زنیزیم دتا من حبل الورید امرائی درکنا دوست نیزی تر زمن بمن است و این عجب تر که امن ازوی دورم عجیب خبره دا زمان دوست ما تنیزی دی او زت لری لری که گم ایزی تلق المتلقیانی پا آغا وقتی چی اخلی آغا دو آغستون کی دخی طرف ناو دکس طرف نا کاری تیار ناس چا تیار ناس کی لکلو تا ناس کی دا اعمال منضبط کی دا انضبان دا اعمالو ایزی تلق المتلقیان پا آغا چی اخلی آغا دو آغستون کی خی طرف ناو دکس طرف نا کاری ناس و تیار ما الفظ من قولن دا زبط دا اقوالو عملون دلالی کی خبر دلالی کی زبط او گیرول دا خبرو ما الفظ من قولن نکی دے اس یو خبرہ الا لده رقیبون آتید مگر داغی سردی رقیب انتظار کون کی تیار او چه زڑکی کم خبر راشی داغی زن علمان وی یو بوی راشی وی دی تا خو یا بد بوی راشی دی غولی کی او زن وی بس دسڑا خبر اللہ پوشا دے میان آشکو ماشو قرم زیست کہ کرامن کاتی بین را ہم خبر نیست وجات تکرت الموت اورا بشی چی کم دنو سختی دا مرگ دا مرگ سختی دا اورا بشی سختی دا مرگ بلاق بلکل رشتیا او بویلشی دادی آغا چی سد دینا تختی دے یا خود تبان سڑی بان مرگ رانی او یا پا دنیا مینی وانو پی خفی سور او پکی بو والی جش پیلائی کی حضرت ابویلی چی ذالک ام الوائد دادر از دیاری وجاد کل نفس کیفیت دا حشر چی دا اللہ میدان تا میدان تا دا اللہ مخیل دین اور آوشی اری او بندہ ما حادت سرب و عساکون و شہید یو چکندنو بوتلن کے او بلگوا اعمالو گوابو سرئی لقد کنت فی غفلت من حادا و تبویلشی یقینا توی پا غفلت کردینا فکر شبنان که غطوا که نلر مکستان جکم دنو پردستا فبسارو کانو سرگستانا اغب تیزی ویڈیری فقال قرینو چکم فرشتی لکل کڑیو اعمال لکڑیو داغه خبره او بوای هغه ملګری د هاذا مال دیاتی ما داده ما سره ریکارد تیار کاغذونه هرڅه تیار دي ریکارد می راوړل او بویل شي القیا فی جهنم ارتا کیدل جهنم تا قرین یو او القیا تسنیه راوړي نو مخکې تیر شو صاحب او شهید دواړه دي نو خبره خو شهید وکړه خو اون کوم دواړو ته کوي چې القیا ارتاوی کوي یا تسنیه دا تکرار دا القی القی القی القی خفانب کی والا او یا چه کمدنو دادا چه القن دے القیان دے خدا علیف چه کمدنو دانون خفیفہ پالیف لکلے فی جاننما کل کفارنا نید فجاننم کے ہر یونا شکرا ہر یوغت کافر و زدید حق سارا منا کون کے توحید جاتی کون کے شکی آکا چه گرزول اللہ سر لابل فارتاو که در بستخت سزا کی او بو یار دادا داو سا غبل یار راغی شیطان داو مجرمانو مباسا قال قرینو او بو ایچ کمدن یار دادا شیطان ورب از ما ماد غیتو ما نو غلط کرده لراب ما بزور نو کرده جبرن ما ات غیتو جبرن ولیکن کان بی ظلال باید خود ایچ کمدن رو پخپلا پا گمراهی لره کېو الله وو تو الا تفسمو لدیا باسو جگړ م کوئی ما سرا یقینا ما لګلو تاسو بل وای تیارول ان ما بیان در لګلو پایو بدل القول لدیا نشی بدل دل خبر او فیصله ما سرا او نه مزي ظلم کون کې بیس باندې باندې پاغر چوبوان جانم ته ډک شوي فتقول دی وای حل م مزید شته نور د الله دشمنانو ته داسې غصه پاوز لفتل جاننا بشارت او نزدی وکڑیشی جاننم پرزگارانو تاغیر باید چلن بویلو ری حازا ما دوا دونا دادی آغا چلوز کولیش تاثورا لکل اواب نافیز دپار دا حری و را کرزیدون کی لکل اواب دپار دا حری و را کرزیدون کی حفیز ساتن کے حفیز چسی ساتل عقیده ساتل ایمان ساتو اعمال ساتو اعمال ساتل حافظ من خشی الرحمن بالغیب آغا سوکو یا حرف ندا محضوب تا یا بدل لے یا آغا کسا خشی الرحمن شیاری دی چکمدن میرو بان بادشانا نادی دا وجاب قلب منیب اور آوڑی چکمدن زلرا گرزی دن کے ادخلوها دن نشی چکمدن دیتا ندا ادخلوها دا مقصود بن ندا یا من خشی الرحمن بالغیب یا آغا کسا شیاری دی چه کمدنو یا من یا غصوب شیاری دی چه میروبان باشان پششا او راگلو اللہ رب رزد تزلو را گرزی دن کے دن نشی دی تاب سلام سرد سلامتیا دادر از دن نکی دلو دیل روی پدی کیا غای شاہم شیدی خوخی فی آ پدی جانت کی ولدینا مزید او منگ سرد علاوہ دینا سیوائی دی دیدار الہی یرد دنیا او سمرم یلا کرو قبل او مخیر دینا من قرن پیرو ناو مشرد دو منم بادشن شاغیو دیر سخت او کلک دا دینا دا دیو سانونا بادشن پا عملہ کی فانت قبو فی الولاد وارنن واتل چکم دنو پا خارنو کی یعنی مالو ناو سر دیرو چان بینیو کو فانت قبو فی الولاد سرمایہ داری دیر آوا پا سرمایہ داری کی ترقی کروا او بادشن پا حملو کی قوت بدنی زیادو حال میں ماہیس و اشتر چک کمدن زائد اخلاسی این نفی ذالکا یقینا فدی کی دا تیر چو واقع ذکر شوا یا این نفی ذالکا یقینا فدی قرآن کریم کی لا ذکر خامخان اسیت تے لمن کان لو قلبن دا غز چاہد پارا چی زڑوی زڑو خدا ہم چاہی دی زڑو نا مراد دامک کے چی تیر شو شجاع بقلب منیب راوڑے و سڑا راگر زیدن کے نو دینا مران قلب دے ویخ او نی جو اندے زڑو چه کم زڑو آغا مڑو نو آزڑا نبی نو سکو تا قرآن ہوئی چه لیمان کان لہو قلب آغا بیدار زڑتینا چه کم دینا مراد دے ویخ زڑتینا مراد دے دکا چه زمیر او دیوی او ویخ ہوئی دا دیر سپاره قرآن ویلشو وکي ساج اړوي بنا چې سيوي او سيوني او چې د چا چې کندنه زمير بهداري د یو آیات نو ما ډېر څه کول شي دله بهدار فاروقي دله بهدار کراري دله بهدار فاروقي دله بهدار کراري چسړه بهدارو هغه نه فاروق جوړ شي چسړه بهدارو هغه نه سکندنو کرار جوړ شي ابن آدم کې حکم کېم یا هې دل کې بهداري بس آدم کې حکم کېم یا هې دل کې بهداري بس دا انسان لپاره اصل چیز زړه بهداري وا دل بهدار پیدا کر دل به کې دل خو ابيده هې جب تک ته نه تیری ضرب هې کاری نہ میری ضرب ہے کاری زڑو چے کلوی خو نو سعیدہ او کزڑو دو نو نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری او القسم او بمانا دو او دو چے کمدنو اخیوی غواگ زڑی بیدارو غواگیو میں خیو و او شاید او دے حاضرو چے دادری شرطنو دو قرآن نو فیدہ والی دلیل اقلی دے توحید او یقینا پیدا کرنے اسمار نظمکا او سچے میزدنی کنی پشپک وقتنو کی اونا دینا سیدر مات دستڑی تیا فاس بیر اللہ مایا کل تسلی دا آئیتا و مسئلہ توحید سبر کا پاک بانی چدئی ہوئی او پاکی بیانا و سرستا آئین در اب دی قبل تلوی شمس مکر خطو دنور نا مکر ڈبی دونا او دشپی پاکی بیانا دا گواد بار سجود او رستو دا فرد منزنونا نسجدون رستو بعد بار سجود واسمی یوم ینادی المناد انه فرض مونږ رسو اسکار کوا واسمی یوم ینادی المناد وکی دا ا یپاغر چواز وکي واز لګون کده زاین زینا پاغر چ او ری بده یوا نارا او چغا بالکل حق دا در زراوت لو کذالک الخروج ذالک یوم الخروج یقینا زجوند کومړی یقینا زجوند کول کومړه کول وایلن المسیر او ما تدرات لل پاغر از بانی تشقق و لردانم سرا چو بشلیگی زمکا او بشلیگی زمک کرده اینا بطلوارا دارا جمع کول پا مادی استان زبویگم پاغر بانی چده یوی او نیتا بده زور آر فذکر بالقرآن من یخا پوید و نصیحت ورکا بده قرآن باندی آغا چاہتا شیریگی دو عذاب زمانا یعنی غوطینا فائده والی بیان خوب طولو توشی خوده وطی فائده والی سورت قاب کی کذالک الخروج سورۃ الزاریات کی دل تو سے کمن ہوئی انما توعدون للصادق وان الدین لواقع سورۃ قاف کی ہوئی فسب مسئلہ توحید بیان کلا فسب دلتا دی سورۃ کی پاگی بانے سے کمن زیادت کی شففروا الی اللہ اللہ تو اس غلی کا داؤد سورۃ تا انما توعدون للصادق اولانه رکوع کې بشواهد او دعوه ثابت هي او يره بشارت منن کو نه منن کو تیار ها منن کو ته بشارت او دلائل قیامت په دویم رکوع کې بنځنه مونې ذکر کړي د يره د دنیا چې چا نو منلې هغه ته يره ذکر کړي د دنیا پینځو او بدرم رکوع کی مسئلہ توحید ذکر کی داغی چھ مسئلہ توحید قیامت کے بدا پکاری دادا کل موافق دا اور انسان خلقت دیل شو او ختم دا صورت پسا جربان دی ابتدائی شواہد اور انسان دا پیدائش مقصد دی امتیازات سنن دا رنبی شواہد چھ دی دا صفتون دا چا دی اول مانا کم وزاریات زرون گوادی الوزون کی پالو زولو او چتون کی دبرو بوج آتلون کی بل جاریات اسرن آتلون کی پاسانا پال مقسمات امران او تقسیمون کی دفیسلے دا سدی یو دا طول صفتون دا حواگانو دی هواگان لزول کی بیادرنی وریزی اچھتی کی پنرم بانی چلی کی او تقسیمو کی زن زی بارانوشی او زن زی اونشی دا د هواګانو د انقلاب په دې گواه دي چې انما تو ادون لصاد دا شان دې وبتا اوارشی او د یو حالت نه بل حالت ته بدل کی او تقسیم به وشي ځنه به دوزخ تلل شي ځنه به جنت تلل شي. دویم دا صفتونه ټول له فرښتو دي. فرښتې لوزون کی او هغه چې کمدنو دا اوچتای او چلیدون کی هغه تقسیم کوي. دا د فرښتو دا کارونه په دې گواه دي چې دا دومره لوی تنظیم دا چې فضل نه وي خو یو ورځ را روانه ده انما توعدون لصادق. دریم دا دی چې دا تقسیم دی اول د هواګانې دي او فل جاریات دا دوه د هواګانو دا فل جاریات د اوبو جاسونه دي دا فل مقسمات دا فرښتی دي دا درې واړه په دې گواه دي چې انما تو ادون لصادق. وزاریات زروان او گواه دي غالو زون کې د خاورو فالو زولو باندې فل عاملات وقران او چتون کې د بوج او درنو درنو وریازو فل جاریات اسران او شلیدون کی پاس آنا فال مقسمات امرا او ویشن کی امران دکار او دفیسلے چکم اللہ حکم کڑی یقینا انما تو دون الاسادق تاثر چلوس کولشی ندا بالکل رشتی آدی ندا انما تو دون اولنو دو سرو لگو ادا فل جاریات اسرن فال مقسمات سرو ان الدین او لگو و ان الدین الواقع او یقینا بلرات دن کدا و سمای ذات الحبک او گوان اسمان جالی دار چه انکم لتخشرون چه تاسو برا جمع کولا شئی تاسو بچه کمدنو را جمع کولا شئی سطوری دی بکی او لاری دی بکی گوان اسمان جالی دار چه تاسو برا پورتا کولا شئی خزورنا یقینا تاسو پر یو خبر اکڑا وڑا کی د پیغمبر بارکی د قران بارکی د قیامت بارکی یو بغوانو من اوفق اړول کیږي د اختلاف نه او یاد د قران نه هغه څوک اوفق چغواړول شو ګمراهی کی یا واړول شو د خیر نه قتل الخراسون زورنا ويرا فلانت دکړی شي او سبا دکړی شي اټکلیان چې د قیامت بارکی اټکلو نه کی آکسان شریف غفلت کی دیت کمنو پا غفلت کی ساون غافل دی خیر اون کی دی اللہ لرا دیت اپوس کی استیزا اندر ٹوک دو پارا حیانی و مدین چی کلبوی رضا بدلی پاگرد شریف آلا نارے پوربانی افتنون دیوا پوربانی چی کمنو افتنون ریتکڑیشی حوضاب بولور کڑیشی زو کوفیت نتکم خوشک ازاق پلدادی آگا چی تاسو بدرو تاسو با پتلوار باندې غوښتو یقینا پرهیزګاران په جنت دی وایون په باغونو چینو کې وي اخزینا ما تام ربهم هغه سن کی داغه چې ورکه بدل رب دې یقینا دای شي یقینا دای کانو قبل ذالک محسنین دای چې کمنو مخکره دینا محسنین نه کانو قلیلا من الليل دای ولګې ساده شپې هغه چټاړه وی لګولا ما موصولا آغاو چڑڑا بے لگاولا لگئی سبو زکی دل لگزان شوالی کانو قلیلا من اللہل دیبا لگئی سا دشپی مایا جون یا ما نافیا دیبا لگئی سا دشپینا درم نلگاولا وامل ساری مستغفرون او پشمنی کے بے ما پای غفتلی وفی اموالی مو پمالون دے کے حق اللی سائل والمحروم حق دو غفتن کی والمحروم او دو غریبو وفي الارض آيات للموقنين دلائل اقليا وفي الارض آيات للموقنين او پس مكة كي آياتون ابرتون دي ده بارد يقين كونكو چه سوك يقين كي تاغلب كي ابرتون دي للموقنين ده بارد يقين كونكو وفي انفسكم او پتا كي هم دي مرا وزان تاو قورا توحيد دلائل هم دي در كي او ده قيامت در كي هم دي وفي انفسهم ځان ته چې کمدن وګوره میرزا بیدل ذکر کړی دی وی ستماست گر حوست کشت کبا سیرو سر کبا سیرو سمن میروام وی دا بڑیر ظلمی چه تا چه کمدنو خلق دی او خیالات او خواهشات دی دنیا تراک اگی تو دی غنچا کم دمی در در دل کشا بچا من درار صرف دی زل چا من تا دیو گورا بار مزا نور و زائنو تا مزا زان تا چه کمدنو گورا تاکی هر سشتا دیو وفی انفسکم افساسو بنفسونو که افلا تبصرون احتاسو گورینا وفی سمای رسکو کم او پا اسمان کی روزی ستاسو دا وما تو ادون اوانا جتا سره لوس کولشی چه صد سرواده کولشی نا پا اسمان کی فورا پی سمای مقسمی پر عبد اسمان دزمکا این نور اخلاقون یومانا چه یقینا نا حشر چه ده مخام خادا بالکل رشتی آده پشان داوی چه تاسو خبری کوئی تا حشر دا قیامت رختی آده پشان داوی چه تاسو خبری کوئی لکه تاسو چه نوی نوی الفاظ راو باسی فداغ چانی و تاسو ختم شد او بیا براوی استل شد یا دوی مانا یقینا دا رزق شده دا بالکل آق ده پشان داوی چه تاسو خبری کوئی یعنی ستا پخلو خبری بلسوک نشی کواله ستا رزق بلسوک نشی خوڑه حالا تاکا دا نمونی ذکر کئی دا یری دا دنیا اولا نمونی دا قومی لوز ذکر کئی چه چان او منلی نواغ تباشیو ها تباشیو اولا نمونی دا قومی لوز اغا ذکر کئی خود قومی لوز لچه کمی فرشتی را غلوی نواغ ابراهیم علیہ السلام لزیر راوڑو ناول اغا راوڑی یقینا را غلی تا تا خبر دا ملمانو دا ابراهیم عزتمندو پاوکی چه داخل شب دا بانین ویوائل سلاما منگا سلام کو جمله فیلیا قالانو غوته سلامون سلام دیو پتاسو اسمیه راولا جواب افضل شو قومون کرون یو قوم ناشنا دو ناشنا خلقی فراغ الالی با تلوار را فلکا کورتا مراویده چه کندنسخه سورو با یا سمین پا غلو کی رید شوه دانا چه ایک بطا خوڑو چه یو وقت که چه کندنو پی پوتنی ولو نا به ایلین سمینو ای جل چه کمدنو سامین غلو کی رید شوه سمن غلو توی تیکاوا فقر ربو الیم ورنزی کدیتا فاتح اولی نخوری نوخا محسوس اکلام پزلک یار رالد دینا یارا پیوال یاری کما حوزیر والاور کو پیوالک پویا رامک کشو آخذر دو فی سر رتن پیو کڑکای کی یا فی سر رتن پیو جماعت دو خوزو کی یا فی سر رتن پیو چغا پیو کرکا پی وی رکا شما فسک کتو جا نتاسی ورک مخلا کما و عادت النساء لکه سنگ چه ده خضو عادتی یا گولی رکا شما خبر نی وقتا مخلا غزار ورکی تاسی ورک مخبر لا اوی ویل عجوزو ناقیم بوده شند و شند با بچه روڑی اغی وطه اونده کشان بای ویلی درستا اغی ایک مطوالا و پوی ذات قالا فما خد بکمائی ورمرسلون صده چکم دن خط مقدس تاسوی را لگلو شو اغیو تاییت کنن منگ را لگلو شوی قوم مجرمانو تا داشت راو ورو منگ پدیبانی کانی دو من توین اند خطی یعنی کودری کگری پی راو ورو مصاو ومتن خدار در طرف درستانا اپارد زیادی کون کو راو می استاغ سوک چوب دیکی دیمان دارونا بیامی نموند پدیکی علاو دیو کورد مسلمانانونا و ترک نافی او پات مکلا پا دیکی یو نخاند باردا کسانو چهره دل نازاد درده انکی نام و فی موسیٰ دیو نمونه او پو موسیٰ علیه سلام که پاو که چرا ملے که دل را فیران تاس به سلطانی مبین سرد غلب ساب فو تولا بی رکمی نواود فیران سرد خپل لخ کرو او سرد ارکان سلطانت اغی سرد واود دی ایمان نام و قالا بیویل جادو گری علیوانه او منی و ده او لخ کرده ده ده نوارتاو میکرل ده بدره آب که او ده وزان ملامت کون که وفیمو آدن دره منمونا او بادیانو که باو که شراوا ملو زولا پدیبانی اوا بی خیرا حقیم بی خیرا شاندا ده خیر نخالی ما تظر منشن نیپر خودیسی و چیز شراوا لپاگی باندی هلا جالتو ده دی چکم سیزو یا محکوم بالحلاک الا جالت کرمیم بگر که بیدی را لکه ریزا ریزا چورا چورا بیکو سلورو منمونا آب سمودیانو که پاک چویلو شدیتا فائده واقلی تر وقت مقرارا ندیت فاتوان امر ربیم تجاوزیو کدو کم در امنای نونی والدیل را یو تندر او دیت کم دنور تا کتلو فقو فمستو تاو ندیت کم دنور سنل رو دود ریدو آنو بدلا آغستون کی پین زمانمونا او کم دنو علیہ السلام مخی یقینا دیو قوم نا فرمانا واسما بنائنا دلائل اقلیه دا توحید واسما بنائنا تا اللہ رب العزت تقزید دیکو ولی دی قیامت نمانا اولی توحید نمانا او گورا چکم ذات دا سیوی نداغی عبادت حق تے آغا خواتوار شئی واسما بنائنا او اسمان جوڑ کرمی دیلارا فقبل اللہ سنو باندی او یقینا دیما فراخه کون که دی اسمان لرا فدی که دی کمدنو فراخی می بکره آسته دا یا دیم فراخ قدرت والا والارد آزمکا وڑول می دی لرا نسو خیستا ما ایدون خورون که امزا فامن کلشین خلقنا او داری اسینا چو پیدا کرمی دی جوڑی جوڑی لال لکم تذکرون شاید تاسو نصیب قبول کئی ندی بیان حاصل داوی شفاف روح الاللہی اوز غلی پترم دالا باندی فیران چه کم دنو دار تصوف یو مرتبه دا یو قراری او بل فیراری چه ما سیو اللہ چه ده ما سیو اللہ داغی تعلق اغدر تورو او بیزتی خکارشی او اللہ رب العزت خواکی او دا اللہ رب العزت تعلق اغدر تراحت او آرام خکارشی پاغیر تسلی کی گی اغه د آرام ښکار شي دغه شانتي حکم د الله او شریعت د الله پاغي د زړه سړیږي او د الله خلاف چی وي هغه د تور ښکاری نو کاغه د ژوند په اړه شوبه کی وینو هر شوبه کی چې سکول دی وي چې د الله خلاف پکې کیږي هغه د تور ښکاری او چې د الله د حکم کې ناغر تا تسلیو سکون خکاری دارنگی تانا تاسیل کچره اسپتال پاغی که دا اللہ دا حکم نا خلاف نا اوز غلا داغا پریگ دا داغا با دا تور و بیزتی او دا اللہ رب العزت اغراحات آرام پا دنیا کم دا کشان دینا چه کم زین دا اللہ حکم اوه تو نایی که ورو بی حیائی دال بیزتی بادمی ظلم آپ کے راغے او شکر دا اللہ رب العزت حکم راشی باغی کے تکمدن و تسلی و حرام راحت چین و سکون راشی فافر روح الاللہ اس غلی پر طرف دا اللہ یقین انزم تا اسطلا دا غر طرف نخبر ان کے ساب او مگر دوی سر دا اللہ الابل زیمہ سال دا پار دا غر طرف نام نظیر یر ان کے ساب دک کرنگی تسلی نو راغلیا کسانو ته چمک کېو دینو هیڅ یو پیغام مگر دی ویلو سائر او مجنون جادو کرو یا لیوانه تا تو موی اتوا سو به فائدې ته کم دانو یو بل ته وصیت کړه په دی باندې نه بل قوم تواغون بلکې دی یو قوم سرکشا سرکشه دی فتالانو نوواړه تر دینا نه ته کم دانو ملامتا او بیان کوا وذکر فین ذکراتن فول مؤمنین یقینا نصیحت پیدا اور کہ ایماندار ہوتا ہمیں سے فائدہ والی نصیحت کے کم خبر رکھو مقصد خلق تو خیا چت دنیا تسل رنگلے ذابر نصیحتی وما خلق الجن او نمی دی پیدا کری پریان انسانان مگر دیلا زما عبادت کی الا لیعبدونی جلالین وی الا لیعرفونی مگر دې لپاره چې ما وپیژني چې وپیژنې عبادت پوچی ابن عباس وایي کلو عبادت د قرآن به معنا توحید فلی عبدونی دا چې صرف زما عبادت وکړي لا مثال لی عبدون را داد یا کلون را قطن کر دے یاد مقصد عبادت دی اراده مې نه کړې ده دینا مې رزق نه خوراک او نه مې اراده کړې ده چې خوراک راکې مالا یعنی زمان مخلوق را دی خوراک پرکی یقینا اللہ آگا دی روزی ورکا ان کے خواند طاقت والمتین مضبوط ہو مال دین مضبوط الله دل روزی در کې زمواري الله واغستا د مخلوق زمواري قبلې او د الله په زمواري به استعمال دی زور نه ويره یقینا د فردا کسانو چې زیاته کړلې زنوبن آج کم دنو حصہ دا عذاب پشان دی سو دا یاران دی فلا استاجلون زنو بوکی توئی نو حصہ دا عذاب پشان دی سو دا یاران دی فلا استاجلون بطلوار دنو خواڑی زمانا فویلو اللذین فالا کتیا کسان لڑا چی کفر کڑوے می یوم احمو اللذی وادون نرازی دینا چی آغا چی دی سر لوس کولی چی سورہ تور شپگا وی آئیم نمبر دی نزول کی فضل سورة سجدی و مکه دا ملکنا مکه سورت کی ہوئی اینما تو دون الاسادق نو دی سورت کی ہوئی این عذاب ربک الواقع مالو من دافع دا داو دا سورت و مکه سورت کی ہوئی ففرو الاللہ فضلت ترقیدہ اوئی وصابه بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فصابه و ادبار النجوم داود سورت این عذاب رب کلمان که اولان رکو که پا داود شواهد او زورن او یرا نمنون کتا او منون کتا بشارت او وجد جنت دسلو پا دویم رکو که زواجر پا انکار دا مقاصدو زواجر پا انکار دا مقاصدو او پا اخیره کی تسلی او بیان ده توحید امتیازاتو کی ابتدائی شواهد او پینزل زلا لفظ امن دا ابتدا کی واتوری و کتاب مستور واتور کی دا دلیل نقلی ده موسیٰ علیہ السلام نا ذکر آغا پا وی کی داو چھنہ سات آتیتن اکادو خفیا نو انہ عذاب رب کلو آخر خیامت را روان نکم و کتاب مستور فی رق منشور دا دلیل نکلی دا کتب سابقونا چھنہ قیامت دا مسئلہ تیرو کتابنو کیوان یا دلیل وحید قرآن نکم والبیت المامور دا یا دلیل وحید مراد بیت المامور نا اغا فرشتی چه کم دا عبادت کی او برا چه کم دنو دا بیت اللہ شریف پا محاضات کی رکم یا غکور چه عباد دے بیت اللہ شریف تے مراد دے دے گوا دے چه پا نمانون کو با عذاب رازی تاکا پا صاحب الفیل شراغ لیو وصف المرفو دا دلیل اقلی دے چت او چت کیا اسمان گواہ دے چه لکا سنگ اسمان خلقو نے ہاتھ اکڑی دا ودک کشان دے علم دا اللہ محیط دے والبار المزجور دا ام دویم دلیل اقلی دے چه بردک دریاب کی فرعون ڈوب شو آب کی تبا شو نو این عذاب رب کلوا کے گواد تور آو کتاب لکل شو پانا خورا کی آو گواد آو کور عباد وصف المرفو آو چت اچت آو دریاب دک آو جل اسکل شو این عذاب رب کلوا کے پدی گوادی چه اقیناً عذاب رفستا خام خارات دن کے دے نبی شفاعت قہریہ مالو من دافع نشتر آغیل را سوک دفکا ان کے پاغرد چھو بچر لی اسمان تاو بشی او بچر لی اسمان بتاوی دو باندی او روان بشی بروان غرون بروان شی فوائلون والا کتے پتک کرد باندی نپارد دو جنگرون کو آکسانو چھ دی پاپسو کلو بکی پاغرد چھ دی کبکڑی جانم تا خوار بکلیش دیل جانم تیو دکا مضبوط دکا والا ورکلیشی داده ور آغا کنتون بی آتو کسی بون چه تاسو بدر اخزنگانو دیل را افسه ورون حاضا آئی جاتو دیده همانتون لا تبسیرون کیا وتا تاسو وی نه نا اسلاوا ډډو ځشه په دې باندې اوسو دې په دې فاس ګرو ولا تصویرو غم کوی یا م کوی سلام علیکم برابر دی صبر کول نه کول برابر دی یقینا سزا در کول جتا اوسا تا جتا اوس کول بشارت منن کو تا یقینا پرهیزګار او باغونو نعمتونو کې فاکین خوشحال دن کی پاچ ور کوي بدیل رب دی بچ بګی دی رب دی آزاد جانم نا خویش کوي مبارک دی جتا سولرا یا مزیدار د وجدا نه جتا اوس کول دړه لګون کی په تختونو په قطار فزوج نام او جوړه کې بورکم دی را بهورن وین او هوري سترګه کول سترګو والا هغه سان شیمان راوړل او تابیداری کړو او لحظونو دې پیمان کې حال حق نامیم یو ځای وکم دې سره اولاد دې فما ولت نام عمل من شه او کم باندې کوم دې د عملونو معمولیوم کولم رې مما که صبر ای هر یو تن پاغه چکړی دینو ګیر دې یعنی نیکو کې دای احسان زما دې چې کوم نیکو والا برو تور نزدې کما خو گناه که داس نیشتا گناه که باری و پخپل اخپلا گیر دی کل عمرین بما کس براین هر یو گناه که هر یو تن پا چکڑی دنو گیر دی پام در نام بفاکیتین ولامی مایشون حوزیات پکم دیل رمیوی امداد آگی توی چه بیا بیا کیگی پام در نام بیا بیا بورکم دیل رمیوی او خوخی داگنا چه زیب و خوخی یا تناز اونا جنگی را جنگی با پده که جامونا ها واقلا تنگ تونگ بوی لا لا غنفیا نبویا بس خبر پده که ولا تاسیم و نگونا و ایتوب والیم غلمانو لهم او گرزی با پده بانده او گرزی با پده بانده نو کران و خادمان ده ده لکه چوی بدا یعنی عمل احساس صاف عمل بوی دانا چی سخامخی تکم دنو خادمان بی اسخاف طوری پس دنونا بی طولی تک طور خاچا کر نه نه کان نوم لولو مگنون لگا چوی بده چه کمن ملغل رساب محفوظی فاق بلا بازم گپ پا کم لگی او راولان دیو شیزنی دیتونو تا یو بلا مطا بوسونا کئی حضی باوی انا کننا قبلو فیالنا مشرکین یقینا منگا مخی با دنیا کی پا خلو کورونو کی او بال بچ کی ریدون کیو منگوی چه داسی حالت را روان دی فمن اللہ علینا احسانو کا اللہ پا منگ باندی او بچی کلومنگ عذاب دو سهری لورنا سموم سم زارتوی یا گرمور عذاب دو گرمورنا سم و تسموم زکوی چی ادخلو فی مسامل انسان چی دی انسان دی مسامونو تو بدن نکیگی اللہ ایتی منگو ساد انا کن نامن قبلنا دو یقینا منگ با مخیر دینا رامت ادکو اللہ لرا منگ با چگی والی یعنی جنت تدلو سبب اغا توحیدو منگ با مخیر دینا رابط کو اللہ لرا او منگ باوی چو اللہ شرام دادو واللہ شرام داد یقینا ناغ اللہ لدے سان خاوندو محروبان فذکر فماند تسلی او زورن پہ انکار باندید مقاسدو فذکر فنسیت ورکا فماند نعمت ربکا نیتا دوجد نعمت دربنا کاہین ترویتیو نلیوانے یعنی چه قرآن در باندی راگنه تکاین اولی ونیشوی نلی ونینی بلکه وای دی چه دایو شاعر دی انتظار کو منگ بدبانی دا حدیثی دا مرگو مر بشی نخلاص بشو وطاو انتظار کوی زیم تاو سرد انتظار کو ان گنام هم تامر و مغلام و میازا آیا حکم کئی تاو سا اقلون استاسو بدبانی بلکه دی دی چه کمدنی و قوم سرکشا هم یک قولون آیا وای دی تقولو چه زان جوڑی دا قرآن بلا امینون بلکه دی چه کم دنو یقین نکی رادیو دیو بیان پشاند دی قرآن کیوی دی صادقان هم کلی قومن غیر شین زورن اولا ورکی چه تاسو دا قرآن نمانی نولی تاسو دنیا تا بی مقصد را غلیی تاسو بسو قوکا مکنوی هم کلی قومن غیر شین آی دی پیدا کرشی دی بی مقصد هم هم الخالقون یا دی دی پخپل دا زان پیدا کون کی ولې ته لاز خپل سر پیدا کړې په خپل پیدا شوی دا مې بانا شادو ام مول خالقون ام خلق السماوات والارض یا دې پیدا کړې اسمانو زمکا بلکې دې یقین نه کيو امين دم خزانه ربکا یا دې سره خزانه درو دي ام مول مستيرون یا دې دې کمنو سورار او غالب بنبوات چې در دې ښکار دي ام لهم سلمن ایسر دی سفارا مطالبه را دلیل دکی ام لهم سلمن ایسر دی سران در پایی یا سمیون فیج دی غوگ دی پاگی که نو را دی اوڑی اوڑی دون کرده دلیل صاف کدی سرس دلیل را دی اوڑی زورانا پا شرک باننی ایار دی دی پارا دا اللہ دی پارا چی نکای دی او لونوی او تاسول دی الکان زامن ام تاسولو مجرن آیتو خواڑی دی نسمز دوری نو دی دو وجه تاوان ندران کلشی دی ام هندهم الغیبو یار دی سر دی غیب فهم یک توبو نو دی لکی ام یریدون قیدن یاد کمن دی اراده کئی قیدن تدبیر کولو پاکستان چی کبر کرده هم المکیدون تا دی خلاف تدبیر کرده شوه دی آیش سر دی دی پارا الہ بید اللہ نا توبه توبه پاک دی اللہ داغینا چی دی صدار جوڑی ویرو کسو من سمائی او کووی نی دیو یاو ٹوٹا دی پارا نرا پریوتون کی یا قولو ناوائی دی صحاب مرکوم ناوری ازارا پندا شوی ناسمان نده ناوری ازارا فزارون تسلی دا آئی دا پریگ دا دی لرا ترده پوری چه ملاو شی دی تراز اپلی آغی سرا فیو سوکون چه بده که بجه کندن دی بی خود اکڑی شی فاغر از لاغنی آنم که دوم شیا فایده بورن که دی ورا تدبیر دی معمولیم ولا آمین سرون آن بردی مدد اکڑی شی او یقین آن د پاره دا کسانو چې شرک کړه دے عذاب دے علاوه دے نه د دې اخرت د عذاب نه علاوه په قبر کې دے دنیا کې دے ولکن اکثر الناس العالمون خو زیاد خلکونه بوئیږي نه چې هر کله عذاب راځي اوس غم کوو برداشت کوو انتظار کوو فیصله در رب ته دی فإنک بعیوننا یقینا توڑان در سرګ زمای او پاکی بیا نو سرستاین در رب دی پاو کی چتو درګو من لیل فساب به او دشپې پاک بیان ودا کو هینا تقوم پاو کې چې تو درېږي بیان تا بیان تو درېږي یا هینا تقوم پاو کې چې تو درېږي پاو کې چې تو درېږي الله رب العزت مرسا غرما کې تقوم ومن الليل ورپسې نوالوميږي ومن الليل شپشوا او تقوم من النهار دا قياسا شي هینا تقوم من النهار چې غرمې په ټیم کې مو تو درېږي ومن الليل او د شپې فساب به و پاکی بیان و داغا اللہ دا مجلس ختمی دو کیوں تصویحات تی و ایدوار النجوم او پا وقت شاکی دلو سطورو کی سار منز و ایدوار النجوم او پا وقت ختم اولو دا بیان کی چه بیان نی ختم کو نجوم الکلام ما غلطیم سبحان ربی کا رب العزتی ہوا یا و ایدوار النجوم پا وقت علاقت دا مالدارانو کی چه مالداران اللہ حلاک کی ناغو کی سبحان اللہ و بحمدہی وایا سورة النجم مکی سورة دے دی اسم نمبر دے پر نزول کی پس سورة اخلاص مکی دے سورة عباسانا دی دو سورتنو کی دی سورت کی سورة نجم کی رد شرک اعتقادی دے قمر نجم واقعا پائی کے رد شرک فعلی دے مکی دریو سورتنو کی اس بات دا قیامتو اس بعد توحید اس پدی سلور سورتنو کے رد اشراکو عقیدی اصلاح کی او دا عمل اصلاح کی عقیدی نوم شرک ختم کا او دا عمل نسکم نوم شرک ختم کا دا عمل نوم شرک ختم کا زورن مخی ورکڑے پینکار دا پیغمبر نو صداقت دا نبی علیہ السلام ذکر گئی صداقت دا نبی علیہ السلام ذکر گئی داود سورت دا نبی دے شفاعت قہریہ اول دے نبی علیہ الصلات والسلام صداقت ذکر کی اطلسم آیات کی بیا نبی دے شرک بے عباد اللہ الصالحین اشفقشتم آیات نا نبی دے شرک بالملائکہ آخری رکو کی زورن ادا ختم دو صورت پر توحید دے ابتدائی شواہد اور نبی علیہ السلام پناشنا طریقے سرا صداقت سے کم دنو دار دی صورت کی امتیاز دے و نجم ازا ہوا او گوار سور ازا ہوا یومانا و نجم دستور و نظام په طلوع او په غروب باندې نه ده خراب شوی. نو عالم معنوی د نبوت بس څنګه بیلاره او خطا شي. نو ګوار ستوره چې کله پناشي او راړتاو شي نو ستوره هغه د کمنو نه خرابیږي. د ستورو نظام په طلوع او په غروب نه خرابیږي. نو عالم معنوی ما ظل صاحبكم وما غوا. د نجم نا مراد آج کمدنو خاص طور دے چراو کیجی نو ترطلو پورے تر ڈوبیدو پورے پسیدہ لار روانی یو نو چی یو آدنا راہی او لاروے آگا چی کمدنو لار نخطا گئی او سیدہ نیغ روانی سیدہ چی کمدنو نیغ روانی نو دا اللہ را طرف نا مقرر شو راہی اور اعتبار اگر بولے خطا کی گی ما ظل صاحبکم اما غوان. درین دا نجم نا مراد آستور چی شیطان پیولی نا اللہ را محفوظ دا استاس و راہی اور اعتبار غلط ندے. سلورم نجم نا مراد دا قرآن آیاتنا اذا صاب پیغمبرای گواهی اذا هوا نہ مراد اذا نزل او گواهی استوره چیکل راتاوشی ما زل صاحب کو ما گوا اذا هوا اذا سقطا چیکل چکم نن پناشی او ڈوبشی پدی گواهی ما زل صاحب کو ما گوا چنه دے گمراہ شوی ملگر استا سونه دے غلط شوی غل چلارت نہ خطا شی او غوان چه قصدن چه کمدنو فغلط بانده روان شی وما انتقوان الاوام او نکی ده خبر ده خپل طبیعت نا ده خپل طبیعت ندلی گیا ما انتقوان الاوام او ده خبر نکی ده خپل طبیعت انوا اللہ ایوها ایس خبر ده خپل طبیعت ننکی انوا ندد ده بیان مگر ده یو وی تشکرول شی ده تا وی کول شی علمو شدید القوا نبی علیہ السلام صداقت ذکر کئی پیو ناشنا انداز بان یو سوال راتو چه پرشتے با خبر دا اللہ نراغستی وی خوپمینس کے با شیطان تصرف کردی او دا به گڑا وڑا کڑی. جواب علمو شدید القوا پویا کڑا دلارا شدید القوا تعلیم ور کڑا دلارا دا مضبوط طاقت والا شیطان پا کی تصرف نشی کولے. نبیا به سوال را رے چه رستو بتینا یرشیوی یو فرشتینا با یرشیوی. جواب زومر را خاون د دوام په دغه سیزبانې په دک کې کلک ته بس. دریم سوال راغی نبی علیہ السلام څنګه او پیژند چې دا جبریل دی ځکه پیژنګلو پاسلی شکل باندې کیږي پیژنګلو پاسلی شکل کیږي. جواب فاستوانو برابر شو په خپل شکل او دا جبریلو په غاړه اوچته باندې غاړ د آسمان باندې په خپل شکل نبی علیہ الصلات والسلام له بخاری روایت کی. ثم دانا بیا چې کمنو را نږدې شو فاتح الله نخرا نږدې شو رازوان شو حکانه کعبه قوسین یاوتنا نو دې چې کمنو په اندازه د دوو لیندو یا موټی د دوو لیندو آواز نه بلکې دینو نږدې. سوال لے چھے لیندائی دوئی نو موٹی ام دوئی قوسونا چھے دوئی نو موٹی ام دوئی نو کامی مفردو لے مردی نو جواب دیونا حلامر تسنی حضر سوال فکانا کعبا قوسین. دوئی مدار عربو مچروغا کولا ناغی با لندین آسی او بل سر یوزای کری یوزای بکری ناموٹی با یو بل سر او لگوال اشاره با شدادوار لندین آسی او گردی دی لکه یو اوس پردین پا یو دشمن غزار کی گی او یو بل بانی باتی غزار نکی گی نو دا صلح را دا نورانی او دا خاکی چه دا خاورین او دا نورانی صلح او شو یو شو دا یو شو فکان اقاب قوسین یا اقاب پا مانه دا اندازه بانده دا دی پا میند که قاب قوسین پا اندازه را دولیندو نینده چی او بل سر جخته که نبیا پا کم لگ خونتا که ود پاتی کی نو یو قرب جسمانیو او بل قرب روحانیو نو چه بدنی قرب تاو گوری نو سن آسابو غدو زکه یو خاکی دی او بل سده نورانی دی خوچه کل روحانی قرب تاو گوری نو دوارو میشن او پروگرامی او اکا میشن چه کم جبرائیل راولو اکا نبی علیہ السلام خورو او ادنا ورکسی زکو چه بلکه دینو اشاره و چه دی دواره او بل تا دوم رو نزدی شو فاوا الاب دیما وام نو وحی اکڑا بنده دا اللہ تا آگا چه وحی ور تا کڑی و اللہ چه سور تا اللہ ویلی انو حق قیده تا ویل بیا چه کمدنو سوال را گئی چه ممکن دا که دی چی چه نبی علیہ السلام و سلام پیجندل نوی پیجندل نوی جواب ما کذب الفواد مارا غلطی نی وکڑی زڑو زڑو نو غلط شو پاگ چی لیدلی استرگو شسترگو سو لیدل نزڑو پی صحیح حکم کڑو آفت مارو نو نوائی تاسو جگڑ کوئی دسرا پاگ سوی را چی لیدلی والا قدران نعاو نزلتن اخرام او یقیناً رآو نزلت نخرا یقینا لدلو نبی علیہ السلام دلارا دادا بل سوال جواب یارا پیو ظلبانی پی جنگلو سی نرازی پیو ظلبانی پی جنگلو سی نرازی داغی جواب او یقینا لدلو نبی علیہ السلام دلارا پو کزیدو بلکی یو زید نبی علیہ السلام خطلو دا آغ زین چی نبی علیہ السلام بیارا کزیدو نو په خپل شکل کې جبريل نو نزلتن نمخ کې صعود وای کنه فدا عروج له معراج د دې نه ثابت دي د دې نه معراج هغه ثابت دي او یقینا لیدل نبی عليه السلام د رب کو زیدو بلو کې هند سدرۃ المنتهى زید لیدو په خوا د بیره هغه بیره کې چالتا انتحار د علم مخلوق نور مخلوق خپل نشیتله عند جنت المأوى داغی سره چې کوم دنو جنت المأوى جنت د اوسېدو وخت لیدو هغه وخت کې یا څه سدره ما یښه چې څه پټ کله دې سدره لراو دې بیر لرا هغه ناشنا او سيزونو چې پټ کړه ان سوال راغی بیا یارا په داسې حالت کې چې داسې خطرناک او هیبتناک حالت وي نو کې دې شي نبی علیہ السلام سم پی جندل نوی نو جواب چه نبی علیہ السلام پی استقلالو ما زاغ البسرو وما تغا نوی کگی شوسترگی او نتیرو اتلوی لقد را آم قوت دی استقلال یواز دانا یقینا لدلوی نبی علیہ السلام نخید را خفل غاٹی غاٹی نو دا سی تمہید ذکر شو او شکمدنو دعوی اول سورت داوود صورت آفت مارونو علا افرایتم اللہ تولوزا چه داسی او پیغمبر دی چه حق پروگرام حق میشنی راوڑ دی بلکل داغا هر سپ حق دی نچه داغا کما خبر کئی نتاسوی نمانی او داغی مقابل کئی نیکانو بندگانو تا شفارسیان وائی نوائت آسو خبر میرا خبر کئی مار را دلات و دوزا او داغا منا درین پرستانینا علیکم الذکرو آیتا سرالکان نی اولالا چنکای دار بزاغو خیوی ظالمانا ندی دا مگر تشنمونا چی خیری تاسو او مشران استاسو ندی نازل کر اللہ پا دیوان سدلیل دیتا بیداری نکی مگر تش دخیالاتو فما تاول انفس او آغا چی خوخی نفسونا بس طرف چی کمدنو خیالاتو بس روان نی او یقینا راغل دیتا طرف حضرت دین هدایت عمل الانسان ما تمنا آیت پار دی انسان دی آغا چی دی غواری چی دی وی چی دا مالا سفارش کی دا بچی کمدنو مالا سفارش کی فللہ الاخرت والولا نصرف اللہ الاخرت او دنیا وکم من ملکین فی السماوات رد و مشرکین دی الملائکہ چی دی چی کمدنو وی چی فارش تی دا اللہ لونوی آغی بمنگل سفارش کی وکم من ملکین سمر فارش تی پاسوارنو کی لا تغنی شفاعتهم فائدہ نور کی سفارش دا غی معمولیو مگر پس دینا چی اجازتو کی اللہ فبارد آغا چاکی چی خوخی دا اللہ او پسند وی ویرضا یقینا آغا کسان چی یقین نگی پا آخرت نخام خا یادی فرشتو لرا پسیفت دی جنکو لا یسمون الملائکتا خام خا یادی فرشتو لرا پسیفت دی جنکو دانا چی فرشتو تا تسمیہ اغا تانیس لفظی مستلزم نده تانیس حقیقی لرا لکه دی اولک تلحن ومی فاغی که تاشته کنا تلحاتون شتا نده خو تانیس لفظی ده دا موانس نده چه دا مستلزم نده تانیس معنوی لرا که منگا پختو که یا اردو که فارشتی او آیو رده ندا مطلب نده چه منگو تا جینکای وایو خدا زمان پا پختو که د دې نوم چې کوم نو څه دی لکه سپوږمۍ نو دا جنې ده نوارو نو دې لکته دې ته تانیس او تذکیر لفظي ویل کیږي فدا که لفظي راشي اذان نه خبره دلته لا يسمون ان لفظي نو مرا لفظي نو بلکې دې سیاد اولي فرشته یادې فرشته په صفات د جناکو او نشته دی لرا پا دیست دلیل ایتا بیداری نکی مگر تش دا خیالونو او یقینا گمان و خیال لا یغنی من الحق شیا فائده نور کی پا ثابت اولو دا عقیده کی معمولی پا گمانونو عقیده نثابتی گی فارض امن تاولا نمخوارو دا غچانا چواولی دو آن ذکرنا دا پیاد او دا نصیحت زمانا او ارادا نکی مگر دا جوان لن دا صرف دا مقصد دی دا دې مقصد دې دې له ما ده پوینا ته دې هنر دک مقصد دې چې دنیا حاصل شي یقین رستا هغه پویا پاغچا چې غلطی دې لار ده الله نه هغه پویا پاغچا چې لار مومن او صرف الله دې راځ په اسمان او په دې فزما کې لیاج دې الذين دا چې الله ورکه الله کسان لا ساو چې بدی کړی چا لی اساو چې بدی کړی دا عمل لوي چا الله الله ورکی ویزی اللذین او بدلور کی آکسان ورا احسنو چوی توحید منلوی پی الحسنار جنت اللذین اعتریمون کبائر الاسم آکسان دا محسنین سوکتی آکسان چیزان بچکی دا غٹو گناونو ناو دا پلیتونا اللہ لمم مگر خیالات دزلو کزلو تا غیر اختیاری خیالات راشی فیس خبرنا دا اللہ لمم مگر خیالات دزلو نبی علیہ السلام وی اللہم ان تغفر تغفر الجمع و ایو عبد لك لا علم اللہ معفیو کا او دیر معفیو کا کم بندہ دے چھ دا غزلت دے گناہ خیال نہیں رہ گلے ان ربکا واسع المغفرہ ان ربکا یقینن رفتا نا امیدکی گا ما بعد عمل دے نا امیدکی گی نا اللہ فاتح دراشی یقینن رفتا پراخ بخنی والا دے یا سڑے نیک عمل دے نو آغا که دی تکبر نرازی آغا اللہ دی پویا پا تاسو پا وقتی انشاکم چه تاسو چه کم دنو پیدا کری من الارد نزمکینا او پا وقتی چه تاسو وی اجلنتن پونگڑی ما شمان پی بطونی امباتی کم بگیڑو دمین نستاسو که فلا تزکو انفسکم نزان پاک پاک مکوی آغا اللہ دی پویا پا آغا چاوانی اتقا سزان بچکی دی خلافنا زورنا افرایت اللہ دی تاوالا دے دے کمدنو یا اولک سا دے تابداریو کی یا اولک درسو کی یا اولکی روپے اور کی بیا چے کمدنو بس کی او دا الله دین پریک دی اول عزت چتا بارن اویل شو چدا لک کافی دی او فرایت اللذی آئے خبر میکد آغا کسنا تاو اللہ چواوڑے دی و آتا قلیلا او ورک للگا گنتا کتاب داری و اگدا استوڑے شو آئین دو علم الغیب آئر دا سر جکم دنو پویا دا پٹو دا پا ہوا یارانو دیوینی چدا غلق مال پورا شو ام لم یونت بما فی صوف موسیٰ آئیده نده خبر کنه شبه پا آغا بانده شبه صحیفو ده موسا کیو او ده ابراهیم آغا که چه پوروالی کڑو پا اتم ما هنم اللہ تذرو اول مضمون ده صحیفو یو داو چنیشی بارو لے یو بارو انکه بوچ ده بل دوین داو فالی صلی انسان اللہ ماسا اللہ تذرو دا مطلبو چی یو گناہ ده بل نو چتاو لے صحیفو یعنی چی یو تن گناہو کی او غبل باندې لاړ شي دا چې چاکړه دې به ګناه شي پاتې شي نو دا څه کېدلې صدق کا شانتي قال ليس الانسان الا ما سا یو تن چې کندنه او د سکو خپل تیار ته پکې مې زوره کته زما په ځای تا دا ضروري کېدلې او دا یو د ګناه بار کې دا بل نه کو بار کې دا مکی صورت ته ایصال ثواب دکم نه نه هغه چې د دل ته ایصال ثواب چیړي قال ليس الانسان الا ما سا وعلی صلی الانسان او نشت دی انسان دا پارا الا ماسا مگر آغا چه دا خپل محنتو کو خپل محنت پکای دا ننا چه تی اوتن تا ہوئے چه ارسا کارزم رمضان کی ٹک نیما او تا زما پزای روجی ونیوا او یا چه کم دنو تراوی زما پزای امو که 40 رکاتو وشقو الا ماسا نیابت پنیکای که فرضیاتو کی نچه لیگی پو بشوئی فرضیاتو کی نیابتو نچلی الا ما سا یار ایمان خبر اللہ صلی انسان الا ما سا نشت دی انسان دپارا مگر آغا چید کم گٹلی دی ایمان نا وان نسا یو صوف یورا در مزمن او یقینا محنت دو خام خابولی دلشی سمج دال جزاو الفا بیابو ورکنش دل ربار لبرا پورا موافق دامل وان نا الى رب کل منتحا او یقینا رب ستاسو دا انتها ارس باغت دی توحید دلائل دا مغی کیو او یقینا آغا اللہ خندول کی او جڑول کی او آغا اللہ مڑکول کی جندی کول کی او یقینا آغا اللہ پیدا کردی دی نر جوڑی نر او مادا من نطفت انتنطفین ایزات امنا شکر آرتا او کریش براہیم کی او یقینا پدبانی دے پدی اللہ رے پیداش دوبارا او یقینا آغا اللہ مال دارا ول کی و اقنا او ساروی ورکی یا و اقنا او غریب ورکی و انهو رب شیرا او یقین آغا اللہ دی رب دستوری و انهو لکا آدن الولا او یقین آغا اللہ علا کرو آدیان پخوانی و ثمودا سمودیان فماب خانو پاتے نکرل و قوم نوحن او قوم دنوح علیہ السلام من قبل لدین مخی انہم کانو مظلم و اطفا یقین دیوز دیر ظالمان و دیر سرکشا والمتفقتا دا په صحف د موسی کې وو او صحف د ابراهیم کې نو والمتفقتا وا او غول ټکلی الله رب العزت تبا کړیو رارتاو کړیو فغشا ما غشا چا پیر کړل دینا او پټ کړل دل راغ سچ پټ کړل سنا شنا وکانی فویالا ربک تتمارا په کم یو نعمت زورنا کم کم نعمت در خپل تو پکې شک کای او بلده منصوب که کم کم بچه کم ده نداوائی چه او خاندو لمده او جارو لمده دوڑه در آکلا میال در آکو کم کم بچه کم ده نبلده منصوب که دا طول ده چای دی دا اللہ دی چه تو ایودا که یودا که دا طول اللہ کری دی حازا نظیر من النظیر الاولا دا پیغمبر داری چه کم ده نیرون که نظیر من النظیر الاولا یو یرون که ده او دن یرون کو پخوانونا من تشبیحی دا دی یرون کے پشان دی یرون کو پخوانو اغیج سنگ یرون کول دیم کی آزفت الازفا یرد قیامت نزدیشو نزدیکی دن کے مصیبت نشت دیورا دالان علاوہ سوخ کارک ان کے کول کردے کانے والا افا من حاضر حدیث تاجبون رضی بیان نتاسو تاجب کوئی او خان دیو جانینا وانتم سامدون او تاسو غافلی فانتم سامدون دیو مانا فانتم سامدون او تاسو گانی ویون کیئی گانی وی نوراشی او سجدو کی سرد اللہ او عبادتو کی داغو سورة قمر و در شم نمبر دی پس در سورة طارق و مخد سوادنا مخد سورت کی رد شرک اعتقادیو شو در دریوار سورتونو قمر رحمان واقعا در بیت کم دنو دعوی وارا چه رد شرک فی البرکات تا رد شرک فی البرکات خدایون در بلن پترکای دا مخد اوی سفارشیان بل سوک نشتا او سو ازکا چه خیرون برکتون صرف اللہ ورکی داود سورت تا انا کل شئین خلقناهو بقدر هر یو سیز اللہ پا اندازه پیدا کرده دا اللہ اندازه سو کموله و زیادهوله نشی سورت که دا ابتدانا اثبات دا قیامت تا او زورنا دا نمنون کتا او یر دا آخرت بیادنا هم آیاتنا رایت نمبر 32 دو سالو اختمه پوری پینزه نمونی ذکر کئی چه چا نو امان لی نو اللہ تبا کڑیو نو اومانی او گورا انبیاء لد برکت د نجات ورکون که اللہ دے او قومونا غرکون که اللہ دے دا دشمن دا حلاکت خیر ورکون که اللہ دے بیاداغی نرستو زورنا نا دعوه دا صورت ختم د صورت په بشارت ته دا شک قمر معجزه او لقد یسرنا القران للذکر جمله امتیازات نه نږدې شو قیامت وان شق القمر او چاو د سپوږمۍ یا به وچ سپوږمۍ په قیامت د نږدې کېدو په وخت کې واس اوچوي دا چې کم دینو دا هغه وخت علاماتونه ده دویم وان شق القمر او چاو دا خدا دا نبی علیہ السلام معجزہ و شک قمر کتو آئی شداز پکمائی چاو دلی و تو پکار دا شد قرآن نیلاو پا نور و تواریخ و کم لکلے شوئے وی زکا چدا خوبا ار چالی دلی و یو جواب دا دی چه ضروری ندا چه طول زائنو مطلع دی یووی مطلع یو ندا دوی مدا دا چه ضروری ندا چه مطلع دی صافی چه صاحب کیوی یو زی وریزی بل زی بارانی بل زی صفاوی او دام ضروری ندا چه طول خلق دی اسمان تا گوری چه خلق دی اسمان تا گوری حلاول اداویو چه راجع مالی بار اگه دا پا قرآن کیو مولی دل او پا خپلو تاریخونو کیو مولی دل نو ایمان راوڑو یاو اندو او اگه چه کمدنو که دیشی تاریخونو لکلی خو اغی بیا چه کمدنو زبط شوی نی او پاتی شوی نی نو دا معجزه دا حدیث که با قیدر آغلی دی چه دا نبی علیہ السلام معجزه دا وان شق القمر او چه دست بگمائی وای روایتن او کوینن یو نخا ممخڑی او وای دی چه دا جادو دی کلک یا جادو دی دائم یا ختمی دون که وکذبو او درو جنگانی دی وطبوام وجدارم وطبوام روان دی بخبل طبیعت وکلو امر مستقر اللہ والعذاب لنور کی داری و فیصلی وقت مقرر دی اواری و فیصلی بخبل وقت دا ولقجام او یقینا راغلی دی دا من الانبائی لخبروننا آغا چیزی بدی کی منکاول او یراول رتن بکشتے خودی فائدہ نالی حکمت فضل لگی دون کے چه فضل لگی دا سی بیان نی خفایتن ورکی یراول واولد دینا پاغرد یادو دا الاشین نکر چراو بلی آواز بو کی آواز کون کے یو سی ناشنا تا خوشان افسوارم زلیل ویچه کم دنو سترگیر دی خود یا فرجون من الناس چراو زیبا چه کم دنو لقبرون نا لکا چوی با دی عمل خان خوارا وارا مند و اون کی رابل ان کی تا شپیلے طرف تا و مند وی او وی با کافران حاضا یو مناصر دادر سخت تا نو مانی او گور دنیا کیون چه چانو مان لینو تباشیو اول نمونا قوم دنوح علیہ السلام نسبت در او کڑو مخیر دینا قوم دنوح علیہ السلام در او زنیو گرد ما بندا او وی ویل چدا دے لیوانے وقالو دے مجنون لیوانے دے وزدو جرا او دے دے پرٹلے شوے دو پیریانو دا طرفنا یا زمانگ دا آلیہ و باطلو دا طرفنا فدا ربو ندو فریادو کو فل رب دانوی ویل انی مغلوبون شقیرن زیما کمزورن زما فانتا سر بدلر آلوالا ففتحنا نپرامی سلورون دا اسمان پوبو شر را بایدن کبانی وفاجن الارد و یونا او می بیاولی دسمکی نچینی و یاو زیشوی او با دسمکی دا اسمان پا یو فیصلہ چند دا زیکنی شوی وان او سور میکو دی حلازات الوائن و دو سور پا تختو والا و پمی خونوالا باندی تجریبی آیونی نا چی چالی دادا چی کندنو وراندی دسترگو زمان بن زما دسترگو نگران اعلان دی جزا لمن کان کفر او گریفو انتصارا لمن کان کفر دکڑی شدی دپار دبدلی غستلو داغ کرس داغ نا قدری کڑی شوی وا والا قطرکنا او یقینا فاتح مکڑا دی واکی لر عبرت یا دی کشتای لر نخا او نمونا نشتر سو نسیت تغستن کے نسترانگی شو عذاب می او یر اول می دعوت تذکیری للقرآن راشی قرآن لکنا او یقینا آسان کرمی دی قرآن دی پار دی نسیت تغستلو نو اشتر سو کو فحل می مدکر اللہ مطالبہ کی اشتر سو کو چه زمان کتاب نصیحت واخلی یا اللہ منگ جزان و فقیران ده نصیحت پہ ارادہ تا چه کمدن خپل کتاب تکی نولیو او تا چه کمدن پہ منگ فضلو کو او رحم دیو که یا اللہ زمان سنو که چه کمدن ده قرآن نصیحت تا نور واشو یا اللہ یا اللہ تا واس که چه فعل من مدکر یا اللہ دا جزان فقیران طالبان ده قرآنونو کلاو کردی دی یا اللہ کو گنہ کلاو کردی دی یا اللہ سنی کلاو کردی دی ستا کتاب تناستی یا اللہ یا اللہ دی زلونا دی علمونا چه کم دنو آدھا قرآن مجید در حبونو گرزو یا اللہ او پا قرآن پوکا آدھا قرآن خادمانی که یا اللہ فعل میں مدکر نن دی جواب سکنور کئینو اللہ ہوئی سکشتے سڑے بیانو کی بیاوی نمونہو لکی کنا نمونہو لکی سوک پاسی نمونہو لکی وی زماو لکا زتیاری ما سوک بیانو کی جماعت کی وی سوکشتے چھ منگ سر کوٹی لالڑ شی او ما سر کوٹا با نخواہ روا چھئی وکستان و سر تیار شی ناغی روان شی خواہ روا چھئی سوک اعلانو کی بازار کی زمان چھ کمدنو غوانا او اگر چھ کمدنو مردار شوی دا سوکسته چه ما سره گاڑی کیوا چهی کسان و سر روان شوی خدمت کو اللہ پخپل اعلان کهی یا مسلمان آنو ما دا کتاب آسان کرده وی سوکسته چه نصیحت والی اولی که اینو منا مسلمانان سر کت کی وی منگ دکان تزو منگ سکول تزو منگ پٹی تزو منگ دفتر تزو منگ سر اٹیم نشته و اللہ که بد اخلاص شو فعال میں مدکر دا بوچه لکه سڑی لکه ریوانو شنائن و تاوائی نشت سوکو فحل میں مدکر شتای سوک نصیحت اغسطن که کدوی منمونا کازبت آدن حزبت درو کادیانو سرنگی شو عذاب زماوی رول زمان یقینا روامل زول پدیبانی سیلائی سخت ایقا پاغر سخت سپیرا کی مستمر چو دائی مچالی دا پدیبانی تان زیو ناصر ایستلی خلکو لکا چی دیو تانی دا کجوری من قائر راوتون کی نسرانگشو عذاب می او یراول می ولقد اصدن القرآن او یقینا اصان کرمی دا قرآن تفارن نسیت غستلو سوکشتو نسیت غستون کی کازبت درم نمونا نسبت درو کرو سمودیانو یراولو تا نوی ویلی او شرم من نا واحدا آیا بنی آدم زمان نیاو دیم دا جمهوریت قائلو این ډیر کسان پکار دی ناتبی او چې موږ تابع داریو کو ان اذا لفی ظلال و صور یقینا موږ په ځکه وکي خام خام شو وګمراي او بلې وان توب کې او ان کې ذکرو آیا ور کول شي دل وہی حالې را نازل ول شي په دبان نه وہی زمون تر میاندا منگا غلطان مالداران یو او دیر چه کمدن پیغمبر کیگی بلکه دیر درو جنو متکبرا زردہ چه دیز نپتو لگی سبا چه سوک دیر درو جن او آشر متکبرا پتبو تا چه کمدن سباو لگی این نامر سلن ناکت فتنت اللہم یقین انزرالی گون که ما اوخا دپار رازمیخ ددائی انتظار کوا دیتا او صبر کوا درم کوا کلک شام او خبر کدی لرا چه داو گو ویشلی شوی دی ترمینزا او هر یو نمبر اگی تا دیر کلی شوی دا پدی آوازو کو کل ملگری تا خدا رب نسالف پیو جنه مینو اگی و تاوی ارمان بدل پورا کما خوزما دو غواگان و اوبن رسی دا سالیو کو خامڑا کام پدی جنه دا پاریو خامڑا کلام او گوڑا اکڑا فنا دا صاحب فتا آتا ناغت کمدنو سرکشی اکڑا یار آواغست تورا فتا آتا اخذ سیف تورا آواغستا شلک رو اوخا سرنگ شو عذاب می اگه یو اوخا شلک را اگه چه کمدنو تباش و برباد شو او من سالم قرآن اگه چه کمدنو پری خودو شل و گرم کو او من بدق شانتیو فکر فکان عذاب و نظر این نارسلنا علیم سویتا واحدا یقینا راو ملے گلا بدئی بانی کرکی آوا چگه آوا بدئی شو پشاند کاشیم المختظر پشاند آگا نرو نرو کھنکو آو نرو نرو ازغو المختظر دا شپول کو ان کی چا شپول کئی آو نری نری سیزونت نکتو دوڑی دی دا بار لگا ان کی ولقد احسن القرآن یقینا آسان کرم دا قرآن نصیحت لا پشتر سوک نصیحت اغسطن که از باد در او کنو کم دلوت یا راولو تا یقینا راو می و راول پدیبانی کانی مگر بچی دلوتو خلاص میکدی لرا بساہر پا پیشمنی کی پساہر بساہر نعمتا من اندینا نعمت طرف زمانا دک کرنگی بدلو اور کمانا چاہتا چه قدرو کی او یقینا یا راولیو دی لرا بادشتنا زمان آزابنا فتما راو بین نظر ندی شکو کو پیا راولو کی او یقینا دی اراده وکړه را ودو مطالبه وکړه د لوتنا د ملمانو د دو چې دا لکان مونږ تر اپری دا فاطمه سناوینو وړاندې میکله سترګر دی نو سکه عذاب زما ورول زما او یقینا سهار وخت راغې په دی باندې سهار په دی وخت راغې عذاب مستقر چلی دن کې دائم او سکه عذاب زما ورول یقینا سان کړم د قران نصیحت لا مشتره سوب نصیحت اغستون کې او پینزم نمونه او یقینا راغلیو فیرونیانو تا هیر اول دک کذبو بیعتنا تکوینیومو تشریعیومو کذبو بیعتنا کلیا در اغزن قرآن لده این خیزمان طولی نو منی ولده لرا پنی ولد زورا ورزاد او در قدرت والا اکو پارو کم خسانو تا توجه تاستو وائی ستاستو لی اللہ سر رشته دستو اکو پارو کم خیرون آئے کافران ستاستو دا دو سنی دور دا بہتر دی دی غور دی دی کسی چل لے من آولائکم دا داغینا تاسو تام ایاستر استاو دا پارا چیت تخلاسون فی زبر پلوی محفوظ کے فصحیفو کے تاسو لدہ ما پی ناما را گلے دا مخبرت سرٹیفیکیٹ را گلے دے یا وائی دی چھ منگ یور ڈالا بدلا غستن کی چھ دیوی منگ با اللہ سر مقابلو کو منگ سوپر پاوریو او منگ سر ایٹم نے دا ذکر ای داوی سایو زم الجام دا دی سوپر با سوپر ووزی سایو زم الجامو زرده چه مات پشی دی دا دلاو دا سوپر پاور دا ناتو با مات شی دا اتحاد بی مات شی وایو اللو ند دبر اوا بڑه دی شاگانه بلکه قیامت موایدوم ناو دنیا نا بلکه قیامت وادر دی دا او قیامت دیر خطرناک دیر تریخ یقینا مجرمان فی ظلال مصور فق گمراہی کے وصور او پا گرمو گرم اور کے یا پلے وانتوب کے پا غرد پیو صابون فندار چراب اکلی چی بور کے پا مخونو دیبانی زوکو مست سکر او سکے جکندنو آگا عذاب دی سکر اننا کل شن خلقناو یقینا دعوت صورت ہر شے پیدا کرنے دی پا اندازا فدا اللہ اندازا سو کمولے و زیادہ ولے نشی سو کی کمولے و زیادہ ولے نشی وما امرنا الا واحده او نه فیصله زما حکم زما مگر یو کلم هل بصر پشان رب دسترگی او یقینا هلاک کړي مې د دې غند کافر اشیاءکم ستاسو غند کافر فعل میں مدکر نائشتے رسو کی برا دغستن کے او نسیت دغستن کے او ہر یو سیز لکڑے دی فعلون فی الزبر اگر بسیفو کی عمل نامو کی اور وڑو کے اوغر اگر لکلے شرے ان المتقین فی جنات بشارت یقینا متقین پا باغنو او پنیرونو کی پی مقل صدقین فاغذائی دناس دی عزت کے اندہ ملک مقتدر فخواک دبادشاہ طاقت والا سورت رحمان ظاہر لکل ہے شدا مدنی سورت تے خدا جے کمدنو دو مضمون پیدبار مکی دے او ظاہر لکل ہے وہ نوی دے پس دو سورت رات او مخ کے رضا ہرنا او مضمون پلے آس سرا دا مکی سورت دے زکا یو دی کی مضمون صرف توحید دے او قیامت او دویم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دا لستلو مکہ کی مشرکانو تا او بجا اللہ غنا سپیڑا استلو دین او معلومی گی کہ سورت رحمان مکی سورت تے مکی سورت کی ویل انہ کل شین خلقنا بقدر دل تا دعوی ذکر کئی تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام برکت ورکون کے اللہ دے دعوت سورت تھا تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام دری رکو دری مسلی دی اول رکو کے دلائل برکت درحمانیت دلائل عقلی دلائل دویم رکو کے یر دا آخرت او نمن ان کو تیار ہے سوک مسئلہ نمنی او در مرکو کی تفصیلی بشارت آخر کی آغا مسئلہ ذکر کری چلکم نمن ان کی جنت تزی و نمن ان کی دوزخ تزی و من ان کی جنت تزی امتیازات کی نا جملہ را فبئی آلائی ربکما تکذبان او جنت قسمنا سورت شروع کردے نا اللہ رب العزت پر رحمانیت زکا چھ دعوی دا برکت و آغی سر مناسب صفت دا رحمانیت او پہ ابتدا کی برکات روحانیت ذکر کردی زکا دا انسان دا پار اہم برکتونا اگر چھ کمدن روحانیت دی دا بدنی برکتونا نا خو اللہ سارول ہم برکڑی دی سارول ہم برکڑی دی او ابتدا کی الرحمن علم القرآن ذکر کرده او اخیر دو سورت کی دو اخیری رکو کی دو جنت رحمتونا او نعمتونا ذکر کرده اشاره دا چه دا رحمتونا تشریعی دا اللہ اومنی علم القرآن تکوینی بری دنیا کی تابیشی او اخیری بدل جنت کی در کی او منزنی دوزخ نبادی بچ کی داغی نبادی بچ کی نو الرحمن ذات مہربان علم القرآن خود لے دے قرآن خلق الانسان علمہ البیان اشارت دیتا رحمان ذات خود لے دے قرآن پیدا کرد انسان اشارت دیتا جد انسان پیدایش دا چه کمدنو دو قرآن دے پارا شوی دے قرآن دے پارا انی جائلن فی الارض خلیفہ او دا دا خلافت قانون دینو دا انسان پیدائش آردی دا بارشو دویم انسان چی بیان کی نو پکار دا چی دا بیان نی مزین بالقرآنی خلق الانسان مکی علم القرآن رسو علمه البیان پکار دا چی دا بیان مزین بالقرآنی او دا بیان دا قرآن موافقی علمه البیان بیان دل اللہ در کرده دی نعمت قدر رکا او قرآن ہوئے دی نعمت دا بیان قدر رکا او قرآن کریم چه کمدن ہوئے بیان یو ذہنی دے چه ذہن کی خبر ای یو دا جبی دے لفظی او درین دا خط دے دا قلم نو قلب سمع بسر اللہ ور کردی ان سمع والبسر والفؤاد پسڑ کی بیان ذہنی قرآن یاد کا بیان لفظی قرآن بیان کا بیان د بنان د ګوتو په ګوتو باندې د قران خدمت وکا د قران لیکو کا او د قران خدمت وکا الرحمن مهربان بادشاہ خود له قران پیدا کړو انسان خود له د بیان اشم سوال قمر وګوره رحماني دلائل برکتونه ورکوونکه الله دې اوم روحانی برکتونه اوم بدنی برکتونه لګو ګوره نور اوس وګما روان دي حساب وان نجمو او بوټي واشجر اوونه یا زدان تابع ده الله نو نجم نا مراد شرا روانه یاد سره لګای نو شجر سره مناسبت بوټي او چې رب مخ کې سره لګای نو واشمس او القمر به حسبان وان نجم نو بیا شمس قمر نجم اغه نا مراد سوری دي دا ته کې د دواړو سره لګي معنی دواړو دي او بوٹی اوونی یا زدان تابدار دا اللہ دا سجده تکوینی دا تابدار دا اللہ و سما او اسمان اوچت کرد اللہ دیل را او خیدت اللہ اللہ تدخو فیلمی زان دا جتاسو کو گوال مکوی بطلع کی واقیم الوزن او پورا کئی طول پین صاحب باندی ولا تخصر المیزان او مکموی طول لرا دریز علی میزان راوڑو دریز علی یو میزان دا حق دو میزان دا دنیا او در میزان دا آخرت دری میزانو ندی یو میزان دا حق تے حق و تالا پا قرآن بانے و پا سنت پا دی تلو لکا ہر خبر تا ٹک مو آیا در میزان دا دنیا دا مخلوق اکونا پا طول ورکا او در میزان دا آخرت اغیل ام تیارے ہوکا کنا دو تلکی نقصان هغه د کمنو درې قسمه یو دا چې سکیل غلطی دویم دا چې لاس یو طرف ته کوک کی او دریم دا چې په زور باندې تلل کمو کی په زور تلل کمو کی ناول وی ووزال میزان سما تلکی دا دویم وی الله تدغو فی المیزان کگول مکو ادرم وی الله تغسر المیزان کمال مکو بزور چه ده برن این اخلاص کی او زور بکو سر حساب کی زور حساب کی درم ادارا چه عبادت دری قسمو یو بدنی بدنی عبادتونا بل مالی او بل ده دوارو نمرکب یا یو ده زر عبادت بل ده جواری ہو بل ده جبی طول اللہ لوکا دا طول طول برابر کا بل دا چه طول دری قسم ابتدا مین او اخیر نو پا یو ٹیم کی دو کام کوان واقی مولو ازنا او نیخ سمو کئی طول لرف انصاب ولا تخصر المیزان او مکموی چه کم ننو کمی مکوی بطول کی ولا روز آلیلانان او سمکا وړول دا او خدا الله د پاره د مخلوقاتو پدې کې میوي دي وان خپلو ذات الاکمام وان خپلو او کجور ذات الاکمام خاوند دو کسوړو او خاوند دو وګو والحبذ الاصل والريحان او داني خاوند دو بوسو والريحان او ګلونا دا ټول الله پیدا کړی والريحان خوشبو یې او ګلونا فبي يا الله ربكما تكذبان نبی علیہ الصلات والسلام دا وویل فبی ای آلاء ربکما تکذبان نبی علیہ صحابہ غلیو نبی علیہ السلام فرمائل فستاسو نا پیریان خو اغیج کم ننو پیریان خو مال ادر کول جواب راکو جواب ارال راکو چه ما ہوئی فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو اغیج کم ننو ہوئی چه لا بشه من نعمه که ربنا نکذب ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد تاسو غلی ناسی ندی پا جواب کی دا ویل مستحب دی نفلو کی تراو کی سعید ویلشی او دغشان تلاوت کی فرضو کی با جواب نمار کئی لا بشه من نعمه که ربنا نکذب ربنا لک الحمد نو اللہ ہوئی د کم کم نعمت درب فبی ای آلائی کم یو کم کم نعمت درب ستاسو دوارو یچ پیریانو انسانانو تو کاذبان تاسو به دروغ جن غنای تکذیب د نعمت یو انکار د نعمت انکار د نعمت لکه توحید نه منل قران نه منل د دینی نعمت نه انکار کول یا دنیوی نعمت دا ما په خپل مټو ټلې ده دویم تکذیب د نعمت دا الله نعمت خیر ته حساب اول بل چاته نسبت کول دا ما پلان کی هغه مار اعلان زولاو هغه اعلان را کړل نعمت د غیر نه منل بل چاته نسبت کول درم دا الله نعمت دا الله مقابله کې استعمال اول دا تکذیب فبی ای آلائی ربکما تکذبان دا تکرار سر راوڑی بیا دا دا عربو یو طرز دا کلامو چاگئی با تکندنو ابتدائیه بیا ما اتکاولا ابتدائیه بیا ما اتکاولا سر بے چکندنو بیا بے و سروی آخبر بے بیا کولا مازا بالقلیب قلیب بادرن من الشیزا تزینو بستنامی ماذا بالقلیب قلیب بدر من القینات والشرب الکرامی نو دا بیا چه کمدنو ویل بی ای مشیعت عمرو بن هندی تکونو لقیلکم فینا قتینا بی ای مشیعت عمرو بن هندی تتیو بنا الوشات و تزدرینا فاری او سر بیا غیو کڑا او سر مات کولا دا د عربو طریقه وا قران کریم په هغه طرز راوړو چې زه تاسو نارانی په تاسو ردی په طرز کلام جوړ کی فابیا یا علی ربکما تکذبان او دا تکرار دې ته ضرورت نشته چې هر ځای چې کم دنو جدا جدا مانو کی دا نعمتونو سروم لګي او عذابونو سروم لګي مانو تا بدلولو تا حاجت نشتا نعمتونو سره لگی مطلب د نعمت نه انکار مکو او عذاب نه خبرول د دشمن علاقول دام یو نعمت تی چه اللہ دی خبر کی چه دا سی عذاب را روان نی دام یو نعمت تی او دشمن دل تبا کی دام چه کمدنو یو نعمت تی یو سڑی ہوئی وی قرآن که تکرار دی بادشاہ راو گفتو وطوی ولی تکرار خنی ناغو وطوی ننی خکنا ویداتی کیسا دا چاول بیستان شورو کو وستا که تکم تکرار دی ناغو با حضر راکونو که با دو در شنا یو پاتی کو سترگو نبا دولری کو یو بسکو پاتی کو وگونو نبا یو غس کو لاسونو نبا یو غس کو خپی نبا یو غس کو ویدا یو بطلور کو ناغه ده کمدنو پارام که ناستو نو تکرار دا ده کمدنو قرآن کریم ده دیر تاکید ده پارا بیا بیا ہوئی فابی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو ده کم کم نعمت در اخفل تاسو دوار درو گوائی او نسبت درو گو تکوی انکار تکوی پیدا کرده اللہ انسان ده وچ خاورنا لکل تکرینا وخلقل انجاننا پیدا کرده پیره من مارج من نار ده گرد وڑ ورنا فبی ای آلائی ربکما تکذبان رب ده دوار مشرقونو ده مغربونو فبی ای آلائی ربکما تکذبان ده کم کم نعمت در اقبلنا تا دوار در اغوائی براغ روان کردی دو در یابونا لکسن چه دو در یابونا براغ روان کردی ده چارگام نتارگاما براغ روان کردی دک کشانتی په انسان کې دو در یابونا روان کردی یو د نفس دریاب تریخ او یو چې کمندنو د روح دریاب خوب دا دواړه برغ روان دي په یو بل بغاوت نه کوي بغاوت مکو یو بل سره برغ او چلوه چې دا روح ته بادشاہي او دا بدن نه محکومي مرج البحرین ګډ وړ روان کړی د دریابونه چل تقیان یو ځای په میاځ د دواړو کې برزخون پرده ده لا یبغیان چې ناوڑی پا یو بل باندی پا یو بل تیرے نکی زیادے نکی فوی یا لائے ربکما تکذبان تکم یو نعمت رف پلنا تاسو انکار کوئی راو باسید دینا راو زید دینا ملغلر یو کانی قیمتی فوی یا لائے ربکما تکذبان کم یو نعمت طرف بلنا تال دوار انکار کوئی ولو الجوار المنشاد او آغی اللہ لی کشتہ اوچھاتی پدر یاب کی پشاند غرونو نو دا کم کم نعمت طرف بلنا انکار کوئی کلو من علی آفان ہر یو سوک چی بدی از مکہ دے نواز ختمی دن کے آفات کی کی بزاد طرف دے خواندو بزرگاہ خواندو جلال والاکرام و احساناتو فبی اعلی ربکما تکذبان دا کم کم نعمت درخ بلنا تاسو انکار کوئی غواڑی دا اللہ نا ہر غصوک چی پا اسمان و پزمان کی دی یعنی ہر سوک تقبلا جتو نا غواڑی کل یومن ہوا فی شان ہر ٹیم کے پار وقت کے آغا اللہ دے فی شان پا جدا جدا کار کے سوک جواندی کئی سوک مڑکئی چال عزت ورکئی چال ذلت ورکئی سوک غریبئی او سوک مالدارئی دا چا سوال قبلئی چالے ورکے دے چانے اخلی کل یومن ہوا فی شان کم کم نعمت در اپلنا تا زوار انکار کوئی زردہ سانفرغ لکم ایو سقلان زردہ چزبو حساب کم تاثر ایو سقلان ید و درانو سانفرغ سانو حاسبو ایو سقلان فوی یالا ربکم آتو کذبان کم کم نعمت در اپلنا تا زوار انکار کوئی یا ما شرل جنی والن سے یا ٹولیے پیریان انسانانو کستا سو وسی انسان بزو من اختار سماواتی دا چی اوزی تاسو دا طرف اندا سمانو دزمکینا نو اوزی کدا اللہ دا تابدار اینا کدا اللہ دا حکومت نواتلشی چی تا دا اللہ عبادت نکای او دا اللہ حکومت نکای نو کدا اللہ دا حکومت او دا اللہ دا عبادت نواتلشی نو اوزا بل ازمکو گورا زانلا او بل اسمانو گورا نو پا آغا ازمکا او دا آغا اسمان دلان دی زان لچه کم دنو بیادا اللہ نا فرمانی کوا او دا غیر عبادت کوا چه اسمکا دا اللہ اسمان دا اللہ عبادت و حکومت و پی دا اللہی یا دا سزانا که تختیده شنو و تختا لا تن بزونا الا بسلطان نشی و تل تاسو مگر پا غلبا کراشی ساسو بمیروبان فبی آلائی ربکما تو کذبان دا کم کم نعمت در اقبلنا تاسو انکار کوئی یورسلو علیکم راو بلے گلے شی فتاسو بانی لمبی دور او لخڑی فتاسو بی اقبل بدل نشی اغستے لکم کم نعمت در اقبل نتاسو انکار کوئی نچکل اوچلی جی اسمان ندابوی پشاند پکانت وردتان ندابوی تکسور کد دیان پشاند سرمنی چرنگی رنگ سازان فبی یالا ربکم آتو کذبان لکم نعمت در اقبل نتاسو انکار کوئی نو پتا قرض بانے تپوس بو نکڑے شی دے پیرینا دے انسانو دے پیرینا ان زمبی ببارد گناہ دے دکی زکا چھ خبر دے بیمانان فبی یالا ربکم آتو کذبان دے کم کم نعمت در اقبلنا تاسو انکار کوئی یورف المجرمون بی سیماؤں پی جندلے شی مجرمان یورف المجرمون پی جندے وشی مجرمان پا نخو خلو باندے فیو خضو بن نواسی والاقدام نونی والا کی گی وا دتان دونا و دخونا وارتاو بکلشی پمینس کدی نیران فوی یا علی ربکما تو کذبان کم کم نعمت در اقبلنا تاسو انکار کوئی داد جانم آغا یو کذب بی المجرمون چه در اخزن بگن دیل مجرمانو یا توفونا بینا او بینا حمیم آن یا توفونا بینا دی وگرزی پمینس دے که او پمینس دو بو گرم چنو که سخت گرمو کی آگے کی بگر دی کم کم نعمت در اقبلنا تاسو انکار کوئی بشارت من ان کو تا او دا پارد آگا چا شیعری کی دا پیش آئے در اپنا مقام عرب بھی یو شی اللہ را تا گوری مقام عرب بھی آگا سوک شیعری کی دا نگران ہے در اپنا دو درے دو در اپنا پتا باندے شی اللہ پتا والاڑ بے اللہ پتا نگران دے وہ امات اللہ گوری کنا دویم مقام ربی آسو چیری کی پیش کدو در اپنا شزو دا اللہ مخطو درے گا ما اضافت دا مصدر فائل تا یا مفول تا مقام ربی آسو چیری کی پیش ہے در اقبلنا جنتان دو قسم باغو نری دین دو قسم یو عوامی روبل نواہیو دارنگی دین دوی سیوے یو قائدو بل آمال دارنگی خائفان دوو یو انس او یو جان یو انس او یو جانو نو دیو جن باغونا دو قسمشو فوی یا لائی ربکما تو کذبان رکم نعمت در اقبلنا تاسو انکار کوئی خاوند ګوروالی فوی یا ربکما تو کذبان رقم نعمت در خپل نتاش انکار کوي پدې کې و چینی وی چې بهږي با رقم نعمت در خپل انکار کوي پدې کې بعد هر قسمه مې ونا قسمه قسمی من کل فاکه دن پدې کې بعد هر مې وینا زوجان جوړی نه قسمه قسمی مالټی قسمه قسم دارنګ کینوان قسمه قسم کیلی قسمه قسم فوی یا لای ربکما تو کذبان رقم یو نعمت در خپل نتاش انکار کوي دړه لګون کی حالا فروشین فقال منو باندې بطائنوا چلان دي طرف داغه به غټوري خمونه ده پاس باغې دي سګمان دي خواجان الجنتین دان اور اشو کول باغونو دا باندې زیوی دا غین را شو کول څه بلری نیوی شانګور دراو دي دان زیوی فوی یا ربکما تو کذبان فدی کی به بندون کی ده نظرونو لازمیت نهونا چلاس پنیوی لگولی دی سرا ایس یو انسان مخی دینا و نپیری فدویم زل چه جمع که اینو ام بدق کشان تی لامیت می سننا انسون قبل و ملا جان فبیالا ربکو ما تو کذبان لکا چوی بدائی حال یاکوت و المرجان یاکوت آج کمدنو سپین وی مرجان اغسور وی نو دی ووی سری سپینی کان ناون نال یاکوت و المرجان فبیالا ربکو ما تو کذبان ناولی لنبد لر توحید مگر جنت حل جزا الاحسان للاحسان نبد لر توحید مگر جنت یا حل جزا الاحسان نبد لر احسان چدا په عمل کې اخلاص پیدا کو او مرتبه د احسان ته ورسو مگر احسان په ثواب کې پاغه بدله کې به مو ته احسانی رقم کم نعمت در خپل انکار کوی او الاود ذ نور دو باغونه فَوَيَّالَا رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ تَكْ تُور یعنی تَخْشْ نَوِي نَتُور بَخْكَارِ فَوَيَّالَا رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ فَدِكِ وَدِ کَمْدَنُو دوچی نیوی نَوْغَاقَتَان پُوَارَ دَارِ نَدَكَمْ نَيْمَا دَرَفْبَلْنَا انکار کوئی فی ما باکتو نقلو ورمان فَدِكِ وَمِيوی کجوری وانار نَدَكَمْ نَيْمَا دَرَفْبَلْنَا انکار کوئی فی انا خیرات الحسان فَدِكِ وَدِ کَمْدَنُو کل خوینو والا او کل مخونو والی رکم نعمت در خپل انکار کوئی حوری محفوظی بخیمو کی او بتانبوانو کی رکم کم نعمت در خپل انکار کوئی لم یتمیز ہونے انسو قبلن بولا جان لاس بنوی لگولی دی سرا انسان مکیدینو نپیری رکم نعمت در خپل انکار کوئی متقین آلا رف رفن خدرن واب کرین احسان دڑا لگون کی فدہ روشنو باننے او پا قیمتی کالینو خیستاو فویالا ربکما تو کذبان تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام برکتی دی نمدرب دی خیرو نور ورکی نمدرب دی ذل جلال والاکرام خاوند بزرگای و دی احساناتو صورت واقعی مکی صورت تی شپک تلوی اختم دی پنزول کی پل دی صورت تو آم مکی دی شوارانم صورت رحمان کی اوهل تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام سورت واقع کی وئی فسبب بسم ربک العظیم تعالی رب العزت پاکی بیان کا ترقیب وکړه لاغینا فسبب بسم ربک العظیم او تفصیل ما فی الواقع ما فی الرحمن سورت الرحمن داغی تفصیل کی اول ابتدائی حالت د قیامت ذکر کی اذا وقعت الواقع فاو کی چراشی هغه راتون کی راز او راتون که مصیبات نشته ده پار درات لوده ده دروخ که دل کاذبه مزدر ده یا لیه سلوه قطعه کاذبه نشته ده پار درات لوده ده نفسون کاذبه یا نفس دروخ جن که اونکه خطا که اونکه اوچتا اونکه ادارو جتل اردو رجا پاو که چوکیز مکه او شلاکو ادارو جتل اردو رجا و بستل جبالو بستا او ریزه ریزه بکلی شکرونا فکانت ابا من بسا وی بدا چه کمدن دولا خورا ورا او تاسو وی ازواجن سلاسا دری کسمونا فا صاحب المیمنت ما صاحب المیمنا و خاندان دخیلا سبخت تور دی خاندان دخیلا یا یومن برکت توی نا صاحب دبخت تورتی ها سخوش کسمت دینو فا صاحب المشعما خاندان دگسلا سیا بد کسمت سپیرو ما صاحب المشعما سبت بخت دی خاندان دگسلا وسابقون سابقون تمقید کی دن کو بس ہوا ہے سڑیا وسابقون سابقون مبتدا و خبر و ادوار یو دی دا کمال دا پارئی لکا زیدن زیدن منا زید خو زید دیار وسابقون سابقون یا مخی کی دن کی پا کمالات دا علم کی ما مخی کی دن کی دی پا مناتب و دا قرب الہی کی نبی علیہ السلام دا سابقین و تعریف کو یو چه حق و تمیلاو شی نو خوشحال شی دویم چه دا دین دا حق مطالب و شی نو ورکیه درم دا بل دا پاراغ خوخی چه زان لے خوخی و سابقون سابقون اولائک المقربون داری چه کمدن نزدکڑ شوی پا باقون دنے متونو کی ذلت من الولینا یو ڈالا چه کمدن دا پخوانونا او لک درستانونا مطلب دا دی نا هر یو امت اولانی سر که سابقین دیری اور استنو کی کمی دویم پخوانو کی طول امتونا چی یوزائی کی پاگی کی با مسابقون یو طولی ڈالا بای دیر بای او زمان پا امت کی با یواز کمی نو دا یواز دے سکا گی نور سابقین ندائی زیاد کی خواهی پا طولا کسا دے یواز درم دا دی امت پا اولانی ایسا کی سابقین یو غد جماعتو او رستانو کی با قلیل سابقین وی اشاره دا محنت تا دا ندا چه رستانی سابقیت تا نشی رسیده وی محنت او کا تم سبقت حاصل آولشی با تختونو او دل شو باندی متکینا دادا لگو انکی با دیبان مخامخ گردی با دیبان علکان همیشه با دی صفت باندی گردی با دیبان علکان همیشه با دی صفت سبا بگردی بے اقواب و باریکا جو گناہ و گلا سنا او جامون دا شرابو نبا سردر دے رازی ردے دواجے او نبا دے کس گوری ان اجلیا وفا کہتے میں مائے تخیرون او میں وید آگنا چھ دے بے خوخی او وقت مارغانو میں مائے اشتہونا چھ دے بے خوخیو وہوری غرش ترگی کام سال لول المقنون پشاند آغمال غلور محفوظو بدل داگی دے بجزان بے ماکانو عملون بدل داغ چې دی وکول نا بوری دی گاو خر فربا شود از خورد و نوش آدمی فربا شود زرای گوش انسان ترقی دا خوک دلاسه کهی چه خی خبر یوری نده سر بیگی لا اسمون فی آلاغوا نا بوری بدی که بزل خبری نگونا مگر خبر دا سلام و دا سلام و اصحاب الیمین خلاص و علا سبق توردی خلاص و علا پا غبیر و بی از خو که او پاگا کیلو کی منزو دن لاندی باندی او سور اگدو او پا پوار دارو کی او پا میول دیرو کی لا مفتوحتی و لا ممنوع نبا کٹکی گی موسم بے ختمی گی او نبا ردین بندولشی او فرش مرفوع او خان او تختون اوچاتو خالنون قیمتی یا زوات فرش مرفوع خاندان در خالنون مرفوع تنشی اوچات با سر ناسی انان شاناو نین شا یقینا ما پیدا کری دیل را پا عجیبا تر از واندیم فجالناو ناب کارا اگر زولی می دیل را اب کارا پیغلی غروبا خیستا محبت والا او منو والا ترابام زولی دا پار دی خلاس والا سلط من الولین یو دل دا ولنینا بخوانونا او یو دل رستانونا فاساو شمالی خاندان دا گسلا سبت بختری خاندان دا گسلا چهر سی پا گستی لکلیم پا گستی انگلیش دا غلغلو دا طرف لکی فاساو شمالی ما ساو شمال فی سمومی و آمیم پا گرم اور که او پا گرم او بو که فازل می احموم او سور می احموم دا لخار سوره دا لگو سوره تک طور لا باردین ولا کریم نیخ او نی فائده من این نوم کانو وجه ولی چه کمدنو شیر ولی دوزخ تلالل یقین اندهی مخیر دینا مستو پا دنیا مطرفین الرفاییت البالغا الاطراف فی الدنیا دویم وکانو یسرون علی الحنس العظیم او دیبا کلک ایدل علی الحنس العظیم پا گناه غد باننی پا شرک باننی درم انکار دا آخرت او دی بویل آئی چه کلم امروشو او شمون خواری اوڑو کی آئی بیا برا پردکرشو منگا او پلاران دمون بخوانی و تووا یقین اولنی و رستانی خام خار اخون بکرشی هغه ملاقات درځي معلومی تا بیا یقینا تاسو یو گمراهو المکذبون دارو جن گرون کو بای پاکا دا خورش ختم شو ایو ازالون المکذبون یا دا گمراهو المکذبون دارو جن گرون کو لآکلون من شجر من زقوم خامقا خورون کی باید اون بوٹی زقوم نا نو ڈاکون کی باید دینا گیڑو لارا فشاربون علی من الحمیم نسکون کی باید دینا من الحمیم فشاربون علی نسکی باید دی پا دا پاسا من الحمیم دا گرمو بونا نسکین کی باید شربالیم پشان دا سکولو دا تگیوخ یا دا شکلوڑ ازمکی دادا مل مسیار دی پر از دبار لی دلائل اقلیا ولی زانتا نو گوری نانو خلقناکم ما پیدا کری تاسو نولی تاسو تصدیق نکوی آیا خبری تاسو داغینا تم نون چه تاسو ارتاووی منی ارتاووی آیا تاسو پیدا کوی دی لرا یاز پیدا کون کم دی لرا ما انداز کرستاو سرمین زمرگ آنیم زکم زوری حالا پا دی خبر باندی چه زبادل کم شکلون استاسو پزای استاسو آ پیدا کم تاسو لرا پاگستو چه تاسو پی نپوی گئی پاگا ترزبانی چه تاسو پی نپوی گئی یقینا تاسو پی جندل پیدایش اولنه نوولنه یاد وی داغینه دویم پیدایشو نو خبر میکی داغینه چی کرائیه آیا تاسو پسل کوئی دیل را یا زیم پسل کون که دیل را او کزیر آده کم نو خامخا او بگردم دیل را حتو آمن ریزا ریزا نو شای با تاسو خم جن خپا با ایویا یقچی یقینا منگا تاوانی کرشو بلکی منگا محرومه کرشو نو خبر میکی دو بو آغینا چی تاسو اسکی آیا تاسو وروی دیل را دو ریزو نا یا زیم ورو اونکه دیل را که میرا دو کمانو کم با دیل را تراخی نوولی قدر نکوی نبی علیہ السلام ویچی او بدی اس کلی نداو آیا الحمدللہ اللذی سکانی آزا حضبا فراتا برحمتی ولم یجلو ملانو جاجن بزنوبی اللہ پا خپل رحمت تی خوکی کڑی او زمان پا گناہ ری ترخی نکڑی اللہ خبر میں کئی دو راغی نچی بلوی آئی تاسو پیدا کردی بوٹے دی یا زین پیدا کونکے ما چی کمدنو گرد حولی دیل را یا داشت بلور یا ور نبل بلی گی یا یاداش د ورده قیامت ته دې ته نشی ټینګې دین هغه ته به سټینګ شي پماتان للمقین او فائدہ د پار د مسافرو انا تیجل د لایلو دا برکتونه زما منی فصا به بسم ربک العظیم پاک کوګنر نوم درب دی لوی دار قسمه برکتیانو نا صداقت د قران فلا اقسم بمواقع النجوم مواقع موقع دری معنی دی مزدر نیمی ظرف زمان یا مکان ارتاویدل زائد ارتاویدو او وقت ارتاویدو نجوم دو معنی دی یو آیتون دو قرآن او دویم ان نجوم ستوری نو تین دونی چین شپک معنی شوی اول مزدر فلا اقسمو نه داست کار گوا کوما رارتاوی دل دستورو دوین زائد رارتاوی دو دستورو درین وقت رارتاوی دو دستورو اوز آن نجوم نمورات قرآن بیادری وڑاو کا شاید کوما رات للو نازلی دل دی قرآن دایا تونو زائد نازلی دلو چه پسڑ لگی او وقت نازلی دلو چه وقت قیمتی ہو و اینو لقسم اللہ تعالی منازیم او یقیناً دا شاید دے کتاس بوئی گی دیر غٹو یقیناً دا قرآن عزت والا پا کتاب محفوظ کے لاسن لگی دیتا مگر پاکان تا نازلی دل نے طرف طرف دا مخلوقاتونا اب ابی حاضر حدیث انتم مدینون آئے پدی بیان بانی تاسو چه گمدنو مدینون سستی کوئی دا نما نئی دا قرآن نما نئی واتا جالونا رسکا کم انکم تو کذبون یو مانا او گردوئی تاسو خپل ابرخا دی قرآن نا اگا دا چه انکم تو کذبون چه ستاسو درو جنگنی دیر را ان ستاسو دو قرآن نا در ابرخا شوا چه قرآن تکذیب کوئی دویا مانا واتا جالونا رسکا کم او ګرځوي تاسو خپل اقتصادي ترقی او خپل رزق ترقی فی انکم تکذبون چې تاسو وای چې مون قران نه منو نو زمونږ اقتصاد به ترقی وکړي فلولا نو لنوا عذاب الیار ذکر کړي عذاب لغت الحلقوم پاو کې چورزی سامر کانتا پانتم هینه دن تنظرونا او تاسو په دغه وخت کې ګورئ دې سړی ته تاسو کوم ځان کادن دې ته ګورئ او زه نزیم دې ته تاسو نه زه ته ستانه نزیم خو تاسو وینې نه نو فلولا ولنوا ان کنتم غیر مدینینا کتا سنی چې تاسو باندې چې تاسو له باندې ورکړی شي نو ول تاسو نو واپس کوئ دې لرا دا روح را واپس کوي کنه که تاسو اختیار کی را ژوندې کوي کتا سرشتنی ای فاما انکان من المقربین نو کوی دا روح دا چکمی واغستا من المقربین آدی زتمندونا فراوهو حریحانو و جنتو نائم فراوهن خوشبویای و ریحانو گلونا فراوهن راحتونا ورام و ریحانو گلونا و خوشبویای او باغونا دا نعمت عثمان رضی اللہ تعالی چه وفات شو نو غیبی آوازو شو ابشری ابنا فان بروح و ریحان و رب غیر غزبان ابشر ابن عفان و اما انکان من اصحاب الیمین او کوی دا مڑه ناچه دا چا روح آغستل شو نخیلا سوالو دا طرفنا فسلام اللہ کا بیغمی دا تالرا نخیلا سوالو دا طرفنا یعنی دینا بیغم آیا یا فسلام اللہ کا یا من هو من اصحاب الیمین نو بیغمی دا تالرا یا غسڑیا چتی د خلاص والاونا وا ما ان کان من المکذبین او کوی دا غمړی او دا چې کوم روح واغسل شو دا روزن ګړون کو گمراهونه فان ظلم من همین همیل مسیاد ګرمو بو او ډډو ځ کېدل بده ځق باندې یقینا دا خام خاص یقینی په پاکی بیان کړه نوم دره بشلوې ده واخره دا وانه